Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 17 jaar gevangenisstraf tegen een Syrische asielzoeker. Vorig jaar werd hij in Kerkrade gearresteerd. Volgens het OM is hij schuldig aan oorlogsmisdaden in Syrië. Hij zou zeker 2 mensen hebben gemarteld. Hamas heeft de eerste van 10 gegijzelden vrijgelaten. Het gaat om 2 Israëlische vrouwen van 21 en 40. Ze zouden ook de Franse nationaliteit hebben. Volgens afspraak worden vandaag nog 8 gegijzelden vrijgelaten. De reparaties aan de treinverbinding in Zeeland gaan mogelijk nog weken duren. Door de vele regen is het spoor over 53 kilometer verzakt. ProRail zei gisteren dat komend weekend zou worden gerepareerd, maar dat moet komende weken zijn. Tot die tijd rijden er minder treinen en die rijden soms ook een stuk langzamer. De muur van Mussert in Lunteren krijgt een flinke opknapbeurt. Het complex met de muur van Mussert op de Goudsberg werd in de jaren 30 gebouwd door de NSB voor massabijeenkomsten. Het bouwwerk van de Nederlandse naties raakte in verval en zou worden gesloopt, maar het is nu een rijksmonument. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met een spannende avond voor de boeg, want AZ moet een laatste strohalm grijpen in de Conference League. En zometeen begint de extra vergadering bij FC Volendam. Over de bestuurlijke chaos daar is het al de hele week onrustig. Hoe dat afloopt, hoort u zometeen bij ons. En om 9 uur begint Ajax tegen Olympique Marseille voor een laatste kans op Europese overwintering. En er is live muziek van zangeres Muriel. Ze heeft een nieuwe EP en ook een boek over haar bijzondere levensgeschiedenis. Langs de Lijn en Omstreken, we zijn er tot 11 uur. Met slechts 3 punten uit 4 Conference League duels staat AZ onderaan in groep E. Toch maken de Alkmaarders nog serieus kans op overwintering. Maar moet er wel gewonnen worden van Srinski Moskar. En er moet ook nog Aston Villa later vanavond van Legia Warschau winnen. Veel slagen om de arm dus. Commentator Philip Koken volgt voor ons die wedstrijd. Philip, in het vorige half uur vertelde je al even dat AZ op een 1-0 voorsprong was gekomen. Hoe is het nu in de slotfase? Ja, nog steeds 1-0. Ja, en bij al die bespiegelingen die je ons allemaal voorhoudt, ja, daar hoort ook nog bij dat als dat allemaal gebeurt en als Aston Villa inderdaad meewerkt met het scenario van AZ, dan moet AZ dus over 2 weken ook nog winnen uit bij Legia Warschau. Ja. En dan is het pas verder. Dan is het tweede in die pool. Ja, het is wel een zenuwenwedstrijd hoor. Het gaat puur om het resultaat vandaag. Dat zie je ook terug bij AZ. Dat echt wel beter is. Dat ja, vrijwel doorlopend balbezit heeft. Vrijwel doorlopend op de helft speelt van de club uit Bosnië. Maar nauwelijks kansen kan creëren. 21 corners maar liefst heeft gehad. Ook daaruit ja, creëert het vrijwel niets. En het is inderdaad zo'n 25 minuten geleden op voorsprong gekomen. Door een gelukkige penalty. Ik mag wel zeggen gelukkig. Want Pavlidis brak door in het 16 meter gebied van de tegenstander. Werd maar heel lichtjes uit balans gebracht door de tegenstander. En daarna tikte Pavlidis met zijn ene been tegen het andere been aan en ging onderuit. Het is maar de vraag of het een het gevolg was van het ander. Maar Pavlidis keek achterom en zag tot zijn opluchting dat de scheidsrechter naar de stip wees en dat de VAR niet ging ingrijpen. En Pavlidis schoot zelf raak vanaf 11 meter. Maar voor de rest speelt AZ ja, echt een matige wedstrijd. Had in de eerste helft ook nog een claim op een penalty vanwege Hens. Maar die werd achteraf gezien terecht volgens de regels niet gegeven. Want de Hensbal van een verdediger van Mostar kwam via de voet en daarna op de hand. En dus ja, volgens de regels hoor je geen penalty te geven. Veel protesten daar. Maar ja, een kansje was er hier en daar nog wel voor AZ. Voor Pavlidis eentje. En nog eentje van Michailovic op het middenveld spelend bij AZ. Ja, dat was het wel zo'n beetje dan. Terwijl AZ zoveel balbezit heeft. Nu probeerden ze er weer doorheen te komen. Dat lukt niet. Adai ingevallen. Ghanese Nederlander. Verovert de bal weer voor AZ. Speelt hem weer terug. We hebben nog een minuutje te gaan. En ik denk daarna nog wel een minuutje of 5 aan blessuretijd. Heel af en toe komt de tegenstander uit Mostar ook eens een keertje door. Melden ze zich op de helft van AZ. Maar dat gebeurt slechts sporadisch. Want AZ heeft echt niet te duchten verdedigend van een hele zwakke tegenstander. Nu dan maar eens deze avond meepakken. Nee hoor, Dantas, zijn paas wordt onderschept. We hebben nog denk ik een minuutje of 5 aan blessuretijd te spelen. En AZ leidt nog altijd met 1-0. Oranje is in Denemarken overtuigend begonnen aan het WK handbal. De vrouwen wonnen de eerste groepswedstrijd met ruime cijfers van Argentinië. Het werd daar 41-26. Richard van der Made heeft de wedstrijd gevolgd. Richard, goedenavond. Goedenavond. Was het nou nog ergens spannend deze wedstrijd? Of was Oranje gewoon de ploeg die eigenlijk zijn favoriete rol wel een beetje waar kon maken? Ja, dat laatste. Nou, favoriete rol is ook een beetje overdreven. Want op dit moment zijn Noorwegen en Frankrijk zijn toch wel de twee sterkste landen. Maar nee, dat is een topland. Maar Nederland moet deze pool gewoon winnen. Met verder Congo en Tsjechië. En ja, op jouw vraag is het spannend geweest. Misschien de eerste 10 minuten. Want toen was Nederland toch nog wel een beetje zoekende. En stond het in de dekking nog allemaal niet zo goed. Dat heeft denk ik ook te maken met zo'n eerste wedstrijd. Toch wat zenuwen. Maar gaandeweg de eerste helft. Ervaren speelsters kwamen binnen de lijnen. Lois Abbe. Estefana Polman, Laura van der Heijden, die er al zo lang bij lopen. En toen ging het wat beter lopen. En bij rust was het eigenlijk al beslist met 2014. En ja, je zegt het inderdaad aan het eind, 41-26. Dus het was echt een opwarmertje. Ja, was het verschil in de tweede helft dan ook groter? Ja, toen stond vooral die verdediging heel goed. En als in het handbal je dekking, zoals ze het daar noemen, goed staat, dan kun je vanuit daar ook lekker aanvallen. En wat Nederland heel goed kan, al vele jaren, dat is snel spelen vanuit de omschakeling. Dus ballen veroveren in die verdediging. En dan hup, via 2-3 stationnetjes eroverheen denderen en dan doelpunten maken. En dat ging tegen Argentinië eigenlijk wel heel eenvoudig. Argentinië dat in het handbal geen hoogvlieger is. Nee, dat bleek. Maar toch, 26 keer scoren. Richard, is dat wel iets waar de bondscoach een beetje over na moet denken? Laat dat toch ook wel zien dat Nederland misschien zijn defensie niet helemaal 100% op orde had? Nou ja, dat is ook zo. En dat bleek in het eerste kwartier, 20 minuten ook wel. Per Johansson, dus de Zweedse bondscoach van Nederland, die hamert ook voortdurend op die verdediging. Daar is hij ook heel veel mee bezig geweest. Dus nu zijn tweede eindtoernooi met de Nederlandse handbalsters. En ja, vooral aan die dekking daar, dat luistert ook allemaal heel nauw. Dat heeft te maken met timing, met goede afspraken onderling, goed samenwerken. Dat is inderdaad nog wel een beetje een probleemkindje. En als die goed staat, wat ik net al zei, zeker bij dit Nederlands team dat heel veel op snelheid speelt, dan kun je ook lekker aanvallen. En ja, deze wedstrijd verder. Ik moet er ook niet te kritisch over zijn. Want als je 41-26 wint, dan doe je het gewoon op een WK eerste wedstrijd goed. Het is alweer 4 jaar geleden dat de vrouwen wereldkampioen werden. Ja. Wat mogen we dit toernooi van hen verwachten, vind jij? Ja, er zijn eigenlijk niet zo heel veel excuses, want iedereen is erbij. Ook okay. Yvette Brog is weer teruggekeerd na 3 jaar. Speelt nog altijd in de Europese top bij Gyur in Hongarije. En is met haar rijkwijd, haar lengte en ook haar kracht in het middenblok, in de dekking en haar ervaring natuurlijk, is zij gewoon een hele belangrijke speelster nog steeds. Estefana Polman is fit, aantal knieblessures gehad, maar nu wel echt er helemaal weer bij. Lois Abbing nog altijd, Laura van der Heijden. Dus iedereen is aanwezig. Maar wat ik net in het begin ook zei, Noorwegen, Frankrijk, ook het thuisland Denemarken, die schat ik toch wel even wat hoger in nog dan Nederland. Het doel op dit WK, dat is het bereiken van de eerste 8 kwartfinales. Dat moet er wel in zitten, maar je komt in de hoofdronde met Brazilië en Spanje in een pool. Dat zijn wel weer twee sterke landen. En één van die 3 landen gaat sneuvelen in die hoofdronde. Dat zijn dan 6 landen en alleen de eerste 2 gaan door. Ja, en daar moet Nederland wel zorgen dat ze echt gaan pieken. En als ze dan de kwartfinales halen, dus de laatste 8, dan wordt ook gespeeld begin april in het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. En dat zit natuurlijk echt in het achterhoofd van dit team. Natuurlijk een goed WK spelen, maar ook weer die Olympische Spelen bereiken. Ja. Op naar Parijs en de eerste stap die is vandaag dus gezet tegen Argentinië. Het volgende groepsduel zaterdag tegen Congo. Aftrap, of nou ja, zo heet dat niet, maar de eerste bal wordt geworpen om 6 uur. Ook te volgen in Langs de Lijn. Dankjewel, Richard. We gaan naar de blessuretijd in Alkmaar. Philip Koken. Nou, daar zitten we al in. En ik denk nog een minuutje te gaan ongeveer. Dan zal de scheidsrechter gaan affluiten. Ja, we hebben nog 1 kansje gezien in die extra tijd. Ruim 4 minuten lang zal dat zijn. Pavlidis blak door aan de linkerkant, gaf hem voor. En Dani de Wit, hij speelt nu een paar minuten. Die probeerde te scoren, maar schoot in de handen van de keeper. Ja, Dani de Wit is wederom gepasseerd in het elftal van Pascal Jansen. Net als afgelopen weekend in de competitie. Mihailovic speelt wel. En Dantas speelt ook. Nu Mijnans ook nog geblesseerd is. Een knieblessure. Dus we hebben een geheel nieuw middenveld zo'n beetje bij AZ. Ja, dat speelt toch wel wat. Dani de Wit neem ik aan. Hij is niet meer in de gratie momenteel. Maar mag dus toch nog 5 minuten meedoen. En dan zit het erop. Zien we een applausje van Pascal Jansen. Is er een 1-0 overwinning. Dankzij de penalty benut door Pavlidis. Heeft AZ nu dus 6 punten. Het was geen fraaie wedstrijd van AZ. Maar ja, het gaat alleen maar om die 3 punten nu. En als Aston Villa vanavond ook nog eens wint van Legia Warschau, dan heeft AZ het in eigen hand. Pas dan moet het natuurlijk daar geen salonremise worden. En als Aston Villa dan inderdaad wint, dan kan het over 2 weken toch nog een ronde verder komen in de Conference League. Als het uitwint van Legia Warschau, ja, dat zal ook niet makkelijk worden. Zeker niet als AZ niet wat vloeiender speelt dan vanavond. Maar voorlopig hebben ze gedaan wat ze moeten doen. Winnen hier van de club uit Bosnië, Jerinci Mostar met 1-0 dankzij een benutte penalty van Pavlidis. Oké, dankjewel Filip. En een goed begin dus van de Europese avond van het Nederlands perspectief zometeen om 9:00. Dan begint ook Ajax aan haar uitwedstrijd. Niveautje hoger in de Europa League tegen Olympique Marseille. Zangeres Muriel is hier. Straks na 9:00 praten we met haar over haar nieuwe muziek. Het boek dat ze schreef met de titel Getuigenis van een gek. Muriel, goedenavond. Goedenavond. Ontzettend leuk dat je bent. Je hebt je band ook meegenomen. Ik zal ze even per naam even voorstellen. Mo Bode op de bas zien we. Carmen Martinez Navarro op percussie. En Mere Valkenburg voor de backing vocals, zoals het mooi heet. Het nummer wat jullie gaan zingen nu, waar gaat het over? Hoe heet het? Stuck in the middle of nowhere. Dat gaat over iemand die ja zegt en nee doet. Nee zegt en ja doet. En dan raak je stuck in the middle of nowhere als je... Eigenlijk vast zit in jezelf op die manier. En heb je het vanuit je eigen ervaring geschreven? Nou, ik heb het voor iemand geschreven, maar het is best wel vaak volgens mij. Dan schrijf je iets voor iemand anders en dan jaren later kom je erachter dat het eigenlijk ook over jou ging. Dus ik denk dat het heel veel mensen wel eens een keer in hun leven stuck in the middle of nowhere zitten. Zeker. Ja. Ik zou zeggen, ga jullie gang. Stuck in the middle of nowhere van dankjewel. Muriel. Say you love me, but you don't. Say you don't love me, but you do. Now will you make up your mind? You're 10 of a kind and you're driving me crazy, dude. Say you wanna be with me, but you're leaving. Say you'll leave, but there you are. Will you stop screwing my brains and going insane? This has been leading me way too far. Seems like stuck in the middle of nowhere. Seems like stuck in the middle of nowhere. Seems like stuck. Seems like you're stuck. Stuck in the middle of nowhere. Say I'm great, but you keep floating. Say you need me, but you stray. It's been gone for years. I've broken my gears. It's like you're slipping up this frosted highway. Love my fire, but you fear it. The door clear oceans, but they're deep. Now you might take a stand. Like a man, 'cause I'm about to take a giant leap. Feelings, oh my god. Seems like stuck in the middle of nowhere. Seems like stuck in the middle of nowhere. Seems like stuck. Seems like you're stuck. Stuck in the middle of nowhere. I don't have time to protect your feelings. I don't have time to mend your broken heart. I don't have time to protect your feelings. I don't have time to mend your broken heart. And of course, I care and I want you. My love can take you sky high, but I can't wake you up to reality if you choose to close your eyes. Stuck in the middle of nowhere. Stuck in the middle of nowhere. Stuck. Seems like you're stuck. Stuck in the middle of nowhere. Stuck. Stuck. Stuck. Stuck. Say you love me, but you don't. Screw it. Say you don't love me, but you do. Show it. Make up your mind. 10 of a kind. Leaving you far behind. Wanna be with me? Say you leave. So go. Going insane. Going insane. Switching to another lane. Stuck in the middle of nowhere. Stuck in the middle of nowhere. Stuck. Seems like you're stuck. Stuck in the middle of nowhere. I'm not your mother, I'm your lover. I'm not your mother, I'm your lover. It's not your mother, I'm your lover boy. I'm not your mama, I'm your lover boy. I'm your lover. I'm your lover. I'm your lover. Ja, wow. Mooi. Dankjewel, Muriel. Stuck in the middle of nowhere was dat. En zoals gezegd, na 9:00 schrijf je bij ons aan en gaan we uitgebreid met je praten. Ondertussen hebben wij al contact met een van de muziekliefhebbendste Kamerleden van dit moment. SP-Kamerlid Peter Quint, goedenavond. Zeker, goedenavond. Ja, normaal hardstyle. Dit was ook fijn. Goed dat u bij ons bent, want u heeft een nieuwe functie. U gaat binnenkort stoppen als Kamerlid namens de Socialistische Partij. En gaat dan het voorzitterschap van de Nederlandse Vechtsportersbond waarnemen. Of invullen. Dat is een stap die misschien in het eerste geval wat onlogisch klinkt. Maar toch, dat is het niet voor u. Waarom deze stap? Nee, klopt. Ik ben al 10 jaar lang op de achtergrond betrokken bij het beter organiseren van de vechtsport. Omdat ik zelf een ongelofelijke liefhebber ben. Mm-hmm. En dat ik heel erg geloof in de maatschappelijke meerwaarde van die sporten. En toen had ik net besloten dat ik zou ophouden als Kamerlid. En toen zag ik ineens voorbij komen dat er een voorzitter gezocht werd voor de nieuwe Nederlandse Vechtsportbond. De eerste overkoepelende bond die sporten bij elkaar gaat brengen. En toen dacht ik, dat is mij wel op het lijf geschreven. Ja. Heeft u ook ervaring in het vechten zelf, in de sport? Ik kickbox zelf, maar dat kun je nauwelijks ervaring noemen, hoor. Dat is buitengewoon recreatief, zeg maar. Dat moet je een beetje vergelijken met de kelderklasse amateurvoetbal op zaterdagochtend. Ja, maar goed, dan heb je wel een beetje feeling met de sport, toch, op zijn minst. Zeker, ja. Absoluut. Zijn er eigenlijk overeenkomsten, denkt u, in de functies van Kamerlid en het voorzitter zijn van de Vechtsportbond? Nou ja, dat heeft allebei iets met besturen te maken. En in mijn geval heeft het allebei iets met knokken te maken voor dingen waar je in gelooft. Dus in die zin zijn er wel overeenkomsten te bedenken, ja. Waarom is het belangrijk, meneer Quint, dat er een overkoepelende bond komt? Dat al dus die verschillende vechtsporten nu onder worden gebracht binnen één Nederlandse vechtsportbond? Nou ja, het is belangrijk omdat op dit moment de wereld heel erg versnipperd is. Want er zijn niet alleen voor verschillende vechtsporten verschillende bonden. Er zijn, of tenminste er waren tot vandaag, ook bijvoorbeeld alleen voor het kickboksen al 9 bonden. En in het verleden zelfs bijna 20 bonden. Hey, dat is slecht voor je herkenbaarheid. En dat was ook slecht. Er waren ook verschillende regels bij verschillende aanbieders. Het is slecht voor je herkenbaarheid. Je weet niet zo goed. Ja, wat betekent het nou als je wereldkampioen bent? Dan ben je wereldkampioen bij één bond. Maar als er in Nederland nog 18 zijn, ja, dan weet je niet hoe zwaar je dat moet wegen. Dan weten mensen ook niet hoe goed je nou eigenlijk bent. En dat, ja, weet je, dat soort dingen los je allemaal op door één bond te beginnen. En ik hoop ook dat bijvoorbeeld partijen bij de overheid ons dan ook beter weten te vinden om ons in te zetten om te doen waar wij goed in zijn. Ja. Namelijk mensen in beweging krijgen. Is het ook niet een gevaar dat je, want de kickboxers doen dingen op hun eigen manier, de thaiboxers doen dingen op hun eigen manier, dat als je dat allemaal nu in één keer bij elkaar voegt, dat het tot allerlei zaken kan leiden waarvan ze denken, maar zo willen we dat helemaal niet. En wij deden dit soort dingen altijd op onze eigen manier. Nu moeten we in één keer naar een hele andere bond luisteren. Dat heeft ook wel een gevaar in dat het een beetje misschien een zootje wordt. Nou ja, ik zou zeggen dat 19 bonden op hetzelfde terrein meer een zootje is dan één bond waarin je inderdaad voor stevige discussies kunt hebben over welke kant het op moet. Maar het was niet mijn bedoeling om alleen maar te vertellen waar zij naar moeten luisteren. Mm-hmm. Maar vooral ook naar hun te luisteren om te horen welke kant het met die sport op moet. Want dat zijn die mensen hebben er een stuk meer praktijkervaring mee dan ik. Ja, het is een stap ook om het veel professioneler te maken op deze manier. Hoe was je eerste kennismaking met de bonden, met al die verschillende bonden nu bij elkaar? Werden jullie met open armen ontvangen, dat wel? Snakte iedereen toch ook al naar een soort duidelijkheid? Eigenlijk wel. En dat was ook, door de afgelopen jaren ben ik achter de schermen actief geweest bij de vechtsportautoriteit, toezichthouder op de vechtsporten. En daardoor kende ik een deel van de verschillende bonden ook wel. En de afgelopen jaren is echt ook collectief dat besef gegroeid. Ja, jongens, en dat vind ik ook wel bewonderenswaardig. Mensen die jarenlang als vrijwilliger hun ziel en zaligheid hebben gestoken in de lucht houden van hun eigen bond, die zelf zeggen van misschien moeten wij nu onze positie iets kleiner maken om uiteindelijk de positie van de sport als geheel groter te maken. Ja, daar ben ik ontzettend blij mee. En we gaan vast nog heel veel hobbels op de weg tegenkomen, maar ik vond het vanmiddag echt ik heb er echt zin in gekregen. Ja, zit u ook echt eensgezindheid dan in de vechtsportwereld op dit moment? Nou, eensgezindheid in de vechtsportwereld is een vrij utopische bezigheid, hoor. Ik zat na afloop met een paar official scheidsrechters te praten. En die hebben dan hele gepassioneerde discussies over wat er bij welke groepen wel en niet toegestaande technieken zouden moeten zijn. Dan duik je meteen heel erg de techniek in van zo'n trap wel en zo'n trap niet. En daar is zeker geen eensgezindheid. Maar wel heel veel gezamenlijke betrokkenheid bij dat onderwerp. En dan knal je gewoon lekker een discussie in. En dan zien we waar je op uitkomt. Ja. Want dus, niet iedereen hoeft het met elkaar eens te zijn. Maar we weten wel dat. Kijk, uiteindelijk zijn de voordelen van één zo'n bond, ook voor de herkenbaarheid naar het bredere publiek toe, zijn zo gigantisch. Mm-hmm. Ik denk dat daar, ja, zeker voor de vechtsportwereld, grote eensgezindheid over is. Ja. Wat ook een belangrijke stap is, dat jullie nu aansluiten bij NOC-NSF... betekent ook dat je je aan regels moet gaan houden. Bijvoorbeeld krijg je te maken nu met het Nationaal Dopingreglement. Wat betekent dat voor de sport? Nou, dat is een belangrijke stap, denk ik. Kijk, uiteindelijk, er zijn denk ik twee problemen wanneer het gaat om doping in de vechtsport. En het eerste is in de topsport. Kijk, als iemand hem heel hard een berg op fietst... Mm-hmm. dan nog vind ik natuurlijk niet dat je doping toe moet juichen. Maar dan is het vooral competitievervalsing. En als de sport is dat je ook de anderen moet slaan... en je gaat op een kunstmatige manier je eigen kracht oppompen... Mm-hmm. Dan ben je ook nog fysiek een grote gevaar voor iemand anders. Ja. Is het een groot probleem in de vechtsport? Gewoon relatief groot worden. Nou ja, het is een probleem in de vechtsport. We hebben in Amerika gezien toen een grote organisatie zoals de UFC een strenge dopingbeleid kreeg en zich aansloot bij USADA, de Amerikaanse antidopingautoriteit, dat er in de eerste jaren behoorlijk wat vechters gepakt zijn. We hebben ook in Nederland gevallen gezien toen de dopingautoriteit testen ging doen in de vechtsport. We zijn daar vast niet uniek in, maar ik zou de laatste zijn om te beweren dat wij in de sport geen dopingprobleem hebben. Nee. Ik wens u veel succes in uw nieuwe voorzitterschap en ook een mooi afscheid van de Tweede Kamer volgende week. Peter Quint was dat, nu dus nog SP-Kamerlid, maar ook de voorzitter van de kersverse Vechtsportbond. En naast Peter Quint komt er nog een bekende naam in het bestuur, kickbokslegende Sam Schild. En ook hij heeft vertrouwen in de toekomst. Nou, als de Nederlandse Vechtsportbond erin slaagt om al die mensen die nu aan vechtsport doen ook op de een of andere manier echt aan zich te binden, ja, dan zitten ze echt wel in de top 10 van de Nederlandse sportbonden. En er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel mensen ook aan vechtsporten, zoals kickboksen, soms op recreatief niveau, op wedstrijdniveau gaan doen. Dus snel groeiende sport in Nederland. Dus we zijn heel blij om ze ook dichter bij ons te hebben en echt in de sportfamilie. Van de boksarena, van de ring naar het bestuursgedeelte, het bestuursvak. Waarom ga je dit doen? Ja, kijk, dit kwam op mijn pad eigenlijk al toen de vechtsportautoriteit voor het eerst werd opgezet. Toen bij burgemeester Van der Laan. Toen ben ik daar geweest. En toen heb ik mij eigenlijk al hard gemaakt daarvoor. En nu kwam de kans om te solliciteren op zo'n functie en dat heb ik gedaan. Ja. En ik ben er doorheen gekomen. Je hebt netjes een brief geschreven. Hebben ze gevraagd van, wil je toch even aangeven waarom je graag erbij zou willen? Dus dat heb ik gedaan en... Kijk, ja, mijn cv dus spreekt voor zich qua vechten. Maar ja, qua de andere ambities, waren ze nog niet van op de hoogte. Wat waren je eerste 2-3 zinnen in die sollicitatiebrief voor deze functie? Ja, dat zou ik niet zo weten zo uit mijn hoofd. Maar een beetje uit de losse pols? Een beetje uit de losse pols. Het ging in ieder geval over van... ik zou graag een steentje bij willen dragen aan de ontwikkeling van de sport. En dan vooral over het geaccepteerd maken. Zorgen dat op scholen dat daar het kickboksen... Ja, toch eigenlijk als vast programma wordt onderwezen. In de afgelopen tijd hebben we heel veel projecten gedaan voor scholen. Maar dan is het altijd maar 3 weken. Terwijl ik denk van eigenlijk heb je langere tijd nodig om mensen echt de vechtsport echt tot zich te laten nemen. En dan is het dringen bij die scholen, want elke sport wil zich profileren. Waarom is dan de Vechtsportbond met thaiboksen, MMA en kickboksen belangrijk om zich te profileren? Nou kijk, omdat het is een stukje weerbaarheid. En andere sporten hebben dat ook wel hoor, natuurlijk. Want ook op het moment als je gaat voetballen, je doet heel goed voetballen, word je ook wat zekerder van jezelf. Dus ook in een vorm van weerbaarheid. Maar doordat wij het fysieke eigenlijk met het mentale samensmelt, ja, dan is het gewoon echt. Het is echt plus plus. Het is echt een hele grote winst voor de sport. Hoeveel zin heb je erin? Nou, ik heb er hartstikke veel zin in. Ja. Ga er ook, joh. Ja, ik ga ervoor. Ik ben benieuwd wat er allemaal op mijn pad gaat komen. Dat ga ik zien. Vanuit de vechtsport zijn we vaak van actie-reactie. En ja, ik heb al door met zo'n vormen van zo'n bond. Is het, zal ik af en toe eens op mijn lip moeten bijten, denk ik. Maar we gaan het zien. Sam Schild was dat in gesprek met Vlado Viljanovski. Die dus een plekje Sam Schild in het bestuur van de Nederlandse Vechtsportbond gaat innemen. 6 minuutjes nog en dan begint Ajax aan een belangrijke uitwedstrijd in de Europa League. In het zuiden van Frankrijk moeten ze namelijk gaan winnen van Olympique Marseille om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. Ajax heeft nog maar 2 punten uit 4 duels. En in die groepen werd ook al gespeeld, want Brighton en Hove Albion, die hebben vanmiddag iets eerder op de avond al gewonnen. Staan nu op 10 punten. En dat kwam door een 1-0 overwinning op AEK Athene. Mark Kloostra gaat voor ons naar die wedstrijd van Ajax kijken. kijken. Mark, goedenavond. Ja, goedenavond. Met welke elf gaat Ajax zo meteen beginnen? Nou, met drie anderen dan afgelopen zaterdag tegen Vitesse. Ramai verdedigt het doel. Gaye is de rechtsachter. Het centrum wordt gevormd door Rens en Hato. Tot zover nog niets nieuws, maar dan een nieuwe linksachter. Althans, een nieuwe Sosa staat linksachter. En dat betekent dat Marta niet begint. Op het middenveld een plek voor Taylor en een plek voor Berghuis. Dat gaat dan weer ten koste van Linsson. En voorin Forbes, de man die in de wedstrijd in Amsterdam die hele gekke 3-3 de score opende, mag ook nu beginnen van John van het Schip. En dat betekent dat Brobby ook nog in de spits staat ten koste van Akpom. En Bergwijn vanaf de linkerkant zal spelen. Ja, en eventjes, hoe ziet de situatie in de groep eruit nu Brighton heeft gewonnen van AEK? Nou, dat Brighton uit zicht is, want die hebben 10 punten en Ajax 2. Nou, die kunnen nog 2 keer winnen en op 8 punten komen. Dat is hetzelfde puntenaantal als Olympique Marseille. Dat is nu de nummer 2. En als Ajax vandaag wint, dan houden ze die nog in zicht. Want dan kunnen zij met een overwinning in de allerlaatste wedstrijd, zij is dan Ajax, nou, laatste overwinning thuis op AEK, ook op 8 punten komen. En omdat ze dan thuis gelijk hebben gespeeld tegen Marseille en nu hebben gewonnen, daar gaan we dan eventjes voor het gemak van uit, dan gaan zij op onderling resultaat over Olympique heen als zij in de laatste wedstrijd verliezen. Maar dan is Ajax wel afhankelijk van Brighton en die hoeven niet meer, want die zijn dus al geplaatst door die overwinning vandaag op Ajax. Oké, dus dat ziet er allemaal wel moeizaam uit. Kennen we eigenlijk, want het is natuurlijk gewoon een grote ploeg, Olympique Marseille, ook al gaat het wat minder in de Ligue 1. Maar kennen we spelers uit hun opstelling? Nou ja, vooral Aubameyang natuurlijk. Oh ja. Ja, die bij Dortmund furoren maakte. Barcelona gespeeld. Nee, dat is wel een jongen om in de gaten te houden. Scoorde ook in de arena. Dus laten ze die vooral niet te veel vrijheid geven, de Amsterdammers. Waar de spelers overigens in dat prachtige stadion, Stadion Velodrome in Marseille, het veld opkomen. Prachtige sfeeracties ook. Met van die mooie blaadjes die iedereen dan omhoog moet houden. En dan verschijnen er allerlei teksten en ook mooie vlaggen. Ja, dit is een geweldig stadion. Het stadion van Dennis Bergkamp ook, hè, tegen Argentinië. Ja. Het WK in 98. Ja, dat is al 100.000 keer gezegd. Toen zat er overigens nog geen dak op. Is intussen een beetje verbouwd, maar het is een geweldig stadion. Geweldige sfeer. Officieel geen Ajax-supporters. Dat weten u allemaal. Die zijn niet welkom in Marseille. Zijn er nog een paar opgepakt ook trouwens in de binnenstad. Omdat ze toch de vlucht naar Marseille hadden genomen en daar de binnenstad zijn gesignaleerd. Maar goed, dat is voor latere zorg. We gaan bijna beginnen aan deze wedstrijd. Ajax moet dus winnen. Do or die op bezoek bij Olympique Marseille. Mark Klooster, dankjewel. We spreken jou zo meteen uitgebreid over die wedstrijd. Olympique tegen Ajax. Ja, en dan volgen we ook met een schuin oog de wedstrijd tussen Aston Villa en Legia. Want die is belangrijk voor AZ. En zangeres Muriel is binnen. We spreken haar zo meteen uitgebreid. Dus graag tot zo. Radio 1. The Nations League. Oh, gaat er even 2-3 langs en dan de voorzet is goed, hè? Van de Dok verlengt de goal. Nederland speelt op Wembley tegen Engeland. En dat levert een gigantische kans op als Van de Dok hem geeft aan Martens. Op weg naar een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Engeland-Nederland. Hij gaat dan schieten, Brugge. Ja, dat is een mooie goal, zeg. Morgenavond vanaf 8:30 live bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op Concertgebouw.nl. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Wat Boer Tien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Pak de nieuwe iPhone 15 met Dynamic Island en 48 megapixel hoofdcamera. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Deze tijdelijke topdeal wil je echt niet missen. Nu wegens groot succes verlengd. Pakken. Daar zit je dan.

Goedenavond, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ajax speelt in Marseille tegen Olympique voor de Europa League. Slagen de Amsterdammers erin de weg naar Europese overwintering open te houden? Dat wordt heel lastig. We gaan zien hoe zich dat gaat ontvouwen vanavond. En we kijken hier mee in de studio, want met zangeres Muriel en haar band, die zijn er namelijk. Ja, Muriel start op relatief late leeftijd met een muziekcarrière. En waarom dat zo is gelopen, vertelt ze in het boek Getuigenis van een gek. Om 9 uur afgetrapt dus in Marseille, Olympique tegen Ajax. Maar Kloostra, hoe is Ajax begonnen? Nou, het staat nog 0-0 na 4,5 minuut. Maar de eerste en tot nu toe ook enige kans is geweest voor Olympique Marseille. Dat was al binnen een minuut. Aubameyang schuin de 16 in, kon schieten. Maar omdat keeper Ramai goed zijn doel uitkwam en de hoek daardoor verkleinde, kon hij redden en werd het slechts een hoekschop. Maar het was het eerste wapenfeit van de ploeg uit Marseille. En gelijk de eerste waarschuwing voor Ajax, dat nu ook moet opletten. Want aan de rechterkant van het veld is Marseille nu weg. Komen ze naar binnen, schot wordt van richting veranderd door Sosa. En uiteindelijk belandt de bal over de achterlijn en is het een corner voor Marseille. Het leek me een makkelijke bal voor Ramai om op te rapen. Maar waarom hij dat dan niet doet, dat is me een raadsel. Het schot wordt vertraagd door Sosa. Ja, hij schrikt een beetje omdat er iemand vlak voor zijn neus opduikt die dreigt met die bal nog te verlengen. En die iemand, dat is Harit. Maar het, ja, het is de keeper die met de voet redding brengt. Maar ik denk iets dapperder je doel uit en je hebt hem gewoon in je handen. En dan hoef je niet, zoals nu, alle zeilen bij te zetten om deze corner te overleven. Het is de 6e minuut van de wedstrijd. Corner vanaf de rechterkant en die belandt bij de tweede paal. Aubameyang probeert die bal opnieuw in te brengen. Dat mislukt. Bal wel weer opgevangen door Harry. En die probeert het met een balletje buitenkant voet. Die gaat voor het doel langs en over de achterlijn van Ajax-keeper Ramai. Maar het mag duidelijk zijn dat de beginfase absoluut voor Olympique Marseille is en niet voor Ajax. Dat is vooral bezig met tegenhouden en maar hopen dat het goed afloopt. Ja, dat klinkt een beetje stom, maar zo instabiel en zo fragiel oogt het achterin bij Ajax. Vandaar ook dat na de korte doeltrap Ramai even alle tijd neemt met de bal aan de voet en me dan meegeeft aan Rensch. Via Rensch gaat het naar Hato, terug naar Rensch. Even kijken, even op adem komen. Dat is wat Ajax nu doet in de 7e minuut. En dan maar even die bal rustig achterin van voet naar voet laten gaan. Om in ieder geval uit de problemen te blijven. Want Olympique Marseille opent furieus. Is de betere ploeg, heeft ook de betere kansen gehad. Met name die voor Aubameyang. Maar Ramai redde, en dat was al in de eerste minuut. Intussen 6,5 minuut gespeeld, stand 0-0. Er brandt vanavond licht in het stadion van FC Volendam. Want de raad van commissarissen van die club is daar bijeengekomen voor een buitengewone vergadering. De verwachting is dat het een korte bijeenkomst gaat worden waarin de RVC het voltallige bestuur zal ontslaan. En bij het stadion is ook onze verslaggever Thierry Boon. Thierry, goedenavond. Goedenavond. Kun je ons nog even uitleggen wat er ook alweer aan de hand is in Volendam? Ja, haben Sie eine Stunde, zeggen ze dan. Ja, ik zal het zo simpel mogelijk houden. Ja, het is vooral een tweestrijd. Met aan de ene kant heb je dan Jan Smit, de voorzitter, en zijn bestuur en Team Jonk. Wim Jonk, maar ook de trainer Matthias Keulen zit erbij. Ruben Jonkind, de technisch directeur Jasper van Leeuwen. Die groep die wil vooral vooruit met Volendam. Daar willen ze risico's bij nemen. Daar willen ze eigenlijk wel in de min voor gaan staan. Om dat dan weer op te lossen met transferinkomsten. Maar ja, dat is allemaal te veel risico, zegt dan weer de RVC. En dat is dan weer goed met wat oudere Volendammers. En zij zijn bang dat dat kliekje waar ik het net over had, met Jonk en met Smit, dat zij gewoon te veel macht krijgen. Zij willen dan weer, en met zij bedoel ik dus die oudere Volendammers, willen weer inspraak hebben. Thierry, klein momentje, want er is bij jou strijd in de bestuurskamer, maar bij Ajax gewoon strijd op het veld, Mark Kloostra. Ja, en die strijd is iets te grof geweest voor Hato. En dat betekent dat Aubameyang een penalty mag nemen namens Olympique Marseille. Ik dacht, en misschien is dan de wens ook wel de vader van de gedachte, dat de VAR nog even tussen zou komen, maar dat is niet zo. Ik ga het u zo uitleggen. De aanloop van Aubameyang hoog in hoog met Ramai. En die schuift de bal in de andere hoek dan waar Ramai naartoe duikt. En zo wordt het in minuut 9 1-0 voor Marseille tegen Ajax. En wordt het alleen maar ingewikkelder om door te gaan in de Europa League. Daarvoor moet Ajax winnen. Maar Aubameyang scoort vanaf de penaltystip in minuut 9 1-0 voor Marseille. Pijnlijke start voor Ajax. We komen zo bij jou terug. Mark, eerst terug naar Thierry Boon in Volendam. Thierry, je legde die ruzie tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur uit. Ja. Die ruzie die is intens. Die voelt iedereen hier in het dorp hartstikke diep. Het is echt een tweestrijd. Maar op het moment dat de RFC Jan Smit en het bestuur eruit gooit, daarmee zeggen ze eigenlijk, joh, heel Team Jonk, het is een kwestie van tijd dat jullie er ook uitgaan. Want zij willen de macht dus weer terug. En zij zijn nu dan hier aan het vergaderen met de RFC. Ja. Die vergadering die is net begonnen. Heb jij RVC-leden kunnen spreken toen ze naar binnen gingen? Ja, ze kwamen netjes één voor één binnen. De een met de auto, de ander wandelend, de ander op de fiets. Ze kan hier in Volendam. En ik heb voorzitter Jaap Veerman even kort gesproken. Die kennen we misschien van die documentaire over Volendam. Het dorp in de Eredivisie. Daarin nam hij ook het woord op die schitterende, mag ik wel zeggen, als journalist bijeenkomst. Nou, hij is de man die praat namens de RVC. En hij haalt eigenlijk alle opties. Jerry, we moeten hier weer onderbreken. Want er gebeurt van alles in Marseille. Mark Kloostra. 1-1, Brian Brobbey. Dat is snel zeg. Het wordt 1-0 en een minuut later valt Ajax aan, krijgt Brobbey de bal. Hij wordt zo vaak bekritiseerd omdat hij niet cool genoeg zou zijn, oog in oog met de keeper. Nou, hij heeft geoefend, want hij heeft gelijk gescoord vandaag in deze wedstrijd tegen Olympique Marseille. 10e minuut, Ajax komt langzij, Brian Brobbey maakt de goal. 1-1 dus in Marseille. Weer terug naar jou, Thierry. Je was aan het vertellen over Jaap Veerman, die je gesproken had. Hè? Meteen ook maar even de vraag over die andere partij. Jan Smit, zijn bestuur. Zijn die er vanavond überhaupt bij? Of hebben die zoiets van, nou, we geloven het verder wel? Nou, deze bijeenkomst is eigenlijk zodat het bestuur hun kant van het verhaal kan uitleggen aan de RVC. Dus de RVC heeft ze uitgenodigd, wachten op Jan Smit met zijn verhaal. Maar Jan Smit zelf, die zegt, hallo... Koekoek, ik kom niet. Ik laat me niet als een kalkoen naar het kerstdiner brengen, zei hij op X. En daarmee lijkt hij voorlopig toch wel de handdoek in de ring te gooien. Want het lijkt een formaliteit eigenlijk te zijn nu. De RVC gaat dan overleggen, wat doen we met het bestuur? Terwijl de RVC voornemens is om dat hele bestuur te ontslaan. Dus het is eigenlijk wachten totdat ze hier naar beneden komen vanaf de eerste etage en gaan vertellen, joh, het bestuur gaat weg. En er was vandaag nog een ander opmerkelijk nieuwsfeit, Thierry. Want de zakelijk directeur, Frans ten Berge, is op non-actief gesteld door het zittende bestuur, wat er dus op dit moment nog officieel zit. Waarom deed het bestuur dat? Terwijl ze wisten dat ze dus na die vergadering zometeen waarschijnlijk zelf weggestuurd worden. Ja, een stukje natrappen. Ja, het is denk ik veelzeggend over die kinderachtige tweestrijd waar ik het over had. Waar een klein dorp klein in kan zijn eigenlijk in dit geval. Die ten Berge die werd gehaald door Jan Smit naar de club. Zat dus in zijn kamp, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Maar die dreigde over te lopen. En Smit heeft hem er nog net even op tijd uitgegooid. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja, nou, in die club is het dus een soort van bestuurlijke oorlog. Vertaalt zich dat ook naar het dorp eigenlijk? Ja, want wij kennen Volendammers als mensen die nogal wel praatjes hebben in de goede zin van het woord. Die zijn niet op hun mondje gevallen. Ik heb hier begin van de avond, einde middag gelopen. In een andere volgorde trouwens, andersom. Vanaf einde middag tot begin van de avond. En iedereen heeft het hier over die twee strijd. Het is het gesprek van de dag. Maar spreek je de mensen dan aan, dan willen ze niets zeggen. Want ja, dan kies je eigenlijk ook weer een kant. Nou, jullie kennen Volendam. Iedereen kent elkaar. Iedereen is zo ongeveer familie van elkaar. Dus die kijken wel uit met wat ze zeggen. Want als je iets zegt, zit je dan weer in een kamp. Ja, en dat wil je niet. Hoe gaat het vanavond verder? Ja, ik denk dat de RVC straks, wat ik zei, een trapje naar beneden gaat. En dan gaan ze vertellen dat het ontslag van het bestuur daar is. Morgenochtend komt er in ieder geval een persconferentie in het stadion met de voorzitter van de RVC die tekst en uitleg geeft. Maar ik heb goede hoop dat hij straks ook wel even vertelt waarom die Jan Smit dan weg wil hebben. En het gekke is trouwens weer dat Kamp Smit is ondertussen wel bezig met de fans. Gaan ze uitleggen hoe het allemaal zit. Die willen ze achter zich krijgen. De spelers zijn ze mee in gesprek, Jonk en Smit, over hoe het allemaal gegaan is en hoe ze achter hun kunnen gaan staan. Dus je krijgt het gevoel dat er echt nog wel wat aankomt morgen. Dus dat wordt afwachten. Het lijkt me niet dat Jan Smit en Co. het hier bij laten zitten. Dat lijkt eigenlijk onlogisch. Nou, maar heel veel kunnen ze ook niet meer. Toch nog een spannende avond. Gelukkig blijf jij er voor ons bij. Thierry Boon was dat, onze verslaggever vanuit Volendam. Ajax knokte zich heel snel terug na een 1-0 achterstand in Marseille. Mark Kloostra, wat een openingsfase. Ja, dacht dat dit die wedstrijd in de Johan Cruijff Arena gekker was. Maar na 10 minuten 2 doelpunten, eerlijk verdeeld. En dan mag Ajax dan het meest blij mee zijn, omdat zij met 1-0 achterkwamen. En een minuut later na een hele fraaie aanval op gelijke hoogte door Brian Brobbey. Wat bleef hij cool, schoot de bal in de korte hoek met links. Binnen voor Ajax na een mooie 1-2 met Berghuis. Nu is Ajax weer weg, weer Brobbey. En dan de redding van de keeper met de voeten. Het is een goede paas van Forbes de 16 in en daar duikt Brobbey weer op. Alleen nu schuift hij hem niet cool in de korte hoek, maar schiet hij hem in de korte hoek tegen Paul Lopez, de keeper, op. Of een goede redding van de keeper, zo kan je het ook zien. Maar dit is een goede kans voor Ajax. Hij doet het met zijn benen, die keeper. Dan heb je altijd een beetje geluk nodig. En dat heeft de keeper, want als die bal tussen de benen doorgaat of onder het lichaam, dan heb je geen kans. Maar dit is goed gedaan door Ajax. Ook wel goed gedaan door Brobbey. Al moet die bal misschien een half metertje meer naar rechts. Dan zit hij erin. Dat is heel makkelijk gezegd vanaf mijn positie. Maar zorgelijke blik bij Gattuso. Die was in Amsterdam ook nog geen coach. Datzelfde geldt voor zijn collega van Schip aan de andere kant. Maar Ajax bijt na de 1-0 achterstand van zijn graf. Heeft gelijk gemaakt via Brobbey. En dit was een enorme kans om er binnen een kwartier een 1-2 voorsprong van te maken. Maar Brobbey schiet tegen keeper Paul Lopez aan. Ajax moet dus winnen om door te gaan in de Europa League. En anders is er nog altijd een escape als ze de laatste wedstrijd thuis winnen van AEK Athene. Want dan kunnen ze nog de Conference League in. Maar dat willen ze niet, dus moet er gewonnen worden. Vooralsnog staat het 1-1 in Marseille bij Olympique Marseille tegen Ajax na 15 minuten voetballen. Bij ons in de studio zit zangeres Muriel. Nogmaals goed dat je er bent, Muriel. We hoorden je net al met de Stuck in the Middle of Nowhere. Dat klonk fijn. Je bent een Franse Rotterdamse, Franse Nederlandse. Yes. Met wat voor gevoel kijk je dan naar een wedstrijd tussen Olympique Marseille en Ajax? Nou, heel eerlijk gezegd ben ik altijd een beetje gemixt, omdat ik natuurlijk in Nederland woon. Maar een vriend van mij zei weleens dat ik een Franse ziel heb. Dus die wordt wakker als er dit soort wedstrijden zijn. Ja, dan denk je meteen Olympique, dat is het. Ja. Wat trek je dan zo in het Franse? Ik weet het niet. Ik kan Frankrijk nog wel echt missen vanwege het zuiden natuurlijk, de zon en het eten. En een bepaald soort gemakkelijkheid ook die je hebt in de sociale contacten. Zeg maar, als ik het even heel erg generaliseer, zeg maar, bij Nederlanders duurt het heel lang voordat je door de voordeur heen bent. En als je er eenmaal doorheen bent, dan ben je er voor het leven, zeg maar. Mm-hmm. En bij die Zuid-Fransen kom je heel makkelijk binnen. En dan, zeg maar, mensen kunnen dat oppervlakkig noemen. En ik vind het heel fijn ook. Dus dat mis ik wel eens. Je kijkt vanavond met liefde naar Olympique Marseille. Ja, absoluut. Oké. Ja. Je bent hier om te praten over je nieuwe plaatje, EP Comfort Songs. Maar ook over een boek. Ik vind het best een heftige titel. Getuigenis van een gek. Ja. Vooral ook omdat het autobiografisch is. Allebei recent uitgekomen. Heftige titel. Waarom wilde je dat boek schrijven? Ik had eigenlijk meerdere redenen. Ik was in 2016 was ik begonnen aan een essay. Omdat ik vond dat er van alles mis was in onze maatschappij. En dat essay is keihard afgekraakt door iemand die verstand heeft van essay schrijven. En die weet hoe je die dingen moet schrijven. Dus toen dacht ik, dat moet ik anders gaan aanpakken. Nou, en dat ging op de lange baan. En ik bracht een ander album uit. En zo. En toen kwam corona, 2020. En toen kreeg ik zelf behoefte aan context voor mijn werk. Ik begon behoefte te krijgen aan te kunnen benoemen waarom ik zo'n krankzinnig groot gat in mijn cv had. Omdat ik dacht, straks als ik tamtam ga maken, dan ga ik moeilijke vragen krijgen. Ik kreeg al moeilijke vragen, bijvoorbeeld als ik op date ging met iemand. Weet je, dat ik dan na 3 vragen moest ik of gaan liegen of gaan draaien. Of dingen gaan vertellen die heel pijnlijk waren of ingewikkeld om te vertellen. Uh-huh. Dus toen dacht ik, dan ga ik een boek schrijven waarin ik dus zeg maar de transformatie. Ik heb een transformatie ondergaan. Dat beschrijf ik in dat boek. En ook ik benoem ook in dat boek een aantal dingen die ik heb waargenomen als iemand die heel lang buiten de maatschappij heeft geleefd en je komt weer terug in de maatschappij, dan kijk je daar anders tegenaan dan, tenminste dat denk ik, dan als je gewoon netjes je carrière volgt en studiecarrière. Want welk gat zat er in je cv? Het was natuurlijk van de 12 baantjes 13 ongelukken. Op een gegeven moment kon ik niet eens meer een baantje hebben. En toen is er een gat gevallen. Heeft te maken met depressie, hè? Dat schrijf je ook in je boek. Wel meer dan depressie. Ja. Ik had heel heftige ups en downs. Ik had psychoses. En ik heb denk ik bij elkaar, zeg maar 3 weken, dan een maand, dan 5 maanden heb ik opgenomen gezeten in gesloten en besloten en open klinieken. Dus dan zit je gewoon vast. Vast groot woord. Maar snap je, dan word je in principe niet geacht. Als je gesloten zit, dan zit je gewoon vast. Dan kan je gewoon niet weg. En wat kun je vertellen over die tijd dat je in psychiatrische instellingen hebt gezeten? Nu je natuurlijk weer een heel ander leven hebt. Ja, hè? Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik... Je bent er heel expliciet over in je boek, hè? Ja. Vrij gedetailleerd over hoe dat was voor je. Ja. Zeg maar, het is... voor mij, inderdaad, het is vrij gedetailleerd. Maar hoe het voelde, zeg maar, als ik me terug verplaatst daarin, dan voelde dat als een best grote waas. Met name toen ik aan de medicatie was. Dat is zwaar verdovend. En ja, gewoon alsof er, zeg maar, met name in de klinieken, dat was echt alsof er een enorm grote wollen deken overheen ligt. En ja. Ik. Heb je heel lang niet het gevoel gehad dat je beter werd? Dat je verbeterde? Heel lang het gevoel gehad dat je eigenlijk niet verder kwam? Ja, ik ben echt vanaf het moment. Ik weet nog dat ik in de psychiatrie terecht kwam. En toen dacht ik, ja, ik geef die mensen tot mijn 30ste. En als ze me dan niet gefixt hebben, dan kap ik ermee. Want dit is gewoon niet te doen. Mm-hmm. Ja, dus. En toen, ik heb denk ik een jaartje of 7 of zo heb ik moeten zoeken naar. Ja, want psychiatrie is het ook, weet je, je gaat van psychiater naar weer een andere psychiater, naar weer pillen, naar nieuwe pillen, naar, weet je, het duurde heel. Ze kregen me eigenlijk niet stabiel. En het kan echt wel een zoektocht zijn voordat je ook zelf op een gegeven moment denkt van oké, en nu is het klaar, nu ga ik iets anders doen. Want ja. Dit werkt gewoon niet. En dat ik dacht ook, als ik zo doorga, dan ben ik echt letterlijk straks dood. Want ik overleef mijn volgende dal niet. Wat was het moment dat je merkte, dit werkt wel? Ik kom uit dit dal. Ik ben op een gegeven moment kwam ik op zo'n afvalputje terecht. Op zo'n deeltijdafdeling waar mensen dus komen waar die hopeloos zijn eigenlijk. Hè. Die worden alleen maar gepamperd. En daar is iemand met mij aan het werk gegaan. En die is een beetje gaan graven. En toen langzamerhand zijn we steeds meer gaan graven. En toen kwam ik erachter dat ik waarschijnlijk niet gewoon gek was. Maar dat ik gek geworden was. Dat er een soort met druk en dat ontstaan was. En ik denk, op een gegeven moment toen was ik met alle medicatie afgebouwd. En toen dacht ik van, nu begin ik weer... Muriel te worden. Nou, eigenlijk, toen dacht ik van, nu ga ik mijn leven op de rit krijgen. Alleen ik besefte niet dat toen eigenlijk pas het verwerkingsproces goed in gang kwam. Omdat de medicatie toen stopte. En toen werd het stukken helderder eigenlijk. Dus toen kwam het verwerkingsproces op gang. En toen... maar dat ging nog jaren en jaren duren. Dus er op een gegeven moment toen dacht ik, oh, nu is het klaar, nu is het klaar, nu is het klaar. En elke keer, en dan kwam het weer, en dan kwam het weer, en dan kwam het weer. Weet je. Dus elke keer van die golven. En dan denk je, het is als een ui die afgepeld wordt. En elke keer denk je, oké, nu ben ik er. En dan kwam er nog weer een laag, en dan nog weer een laag. Dus steeds dieper en dieper en dieper. Totdat het soort van de kern van Muriel tevoorschijn kwam. Wat ik wel heftig vond in die zin, is dat je ook veel uitlegt in je boek hoeveel geld het de samenleving kost, hè, de psychiatrische zorg. €500 per dag noem je voor. Ja, als je, dat is als je, beetje, als je klinisch opgenomen bent. Ja, als je bent, echt opgenomen bent. Dus, ja. Waarom vond je het zo belangrijk om dat te benadrukken? Heb je daar bijna een soort schuldgevoel over? Ik had er een krankzinnig schuldgevoel over. Oh ja? Ja, ja, omdat ik niet... Ik had niet genoeg perspectief om te snappen. Zeg maar, toen ik echt heel zwaar was, toen was ik zwaar aan de medicatie. Nou, en dan lag ik echt, ik denk, iets van 12 uur per dag in bed of zo, weet je. En dan kom ik heel moeizaam opstaan. En ik voelde me zo verschrikkelijk nutteloos en waardeloos. Ik dacht, waarom kan ik niet werken? Zeg maar, ik heb 2 handen, 2 benen, ik heb een redelijk stel hersenen. Waarom kan ik niet werken? En waarom kunnen al die andere mensen, die hebben hobby's, die hebben een sociaal leven, die hebben relaties, die hebben, weet je, die bouwen een leven op. Waarom kunnen zij dat wel en waarom kan ik dat niet? Mm-hmm. En het is eigenlijk gaandeweg mijn herstel, mijn genezingsproces, die transformatie, dat ik begon het verschil te zien eigenlijk. Tussen als je in de war bent, dat dus inderdaad ook echt niet kan. Alleen toen ik daarin zat, toen zag ik dat helemaal niet. Ik begreep het niet. Nee. Ik begreep niet wat er nou anders was aan mij. En mensen die soort van, ja, ik zeg normaal tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Hè, want dat is natuurlijk heel relatief begrip. Heel moeilijk te accepteren gewoon, misschien. Ik zag het gewoon niet. Ik kon het gewoon echt niet snappen. Zeg maar, en ik denk dat zeg maar, je moet om onderscheid te kunnen maken tussen de ene mens en de andere mens. En om iemand te kunnen zien, moet je gevoelens moeten werken, zeg maar. Je emotionele huishouding moet werken. Maar je ziet het bij psychopaten, die kunnen ook niet mensen waarnemen, want hun emotionele huishouding is kapot. Ja. Nou, dat was bij mij ook zo. Wat deed, want je noemt haar in het boek de dame, de vrouw die jou uit dat dal heeft geholpen, of in ieder geval een parkje voor heeft gegeven. Wat deed zij anders dan al die andere behandelaren die je tegenkwam? Ik denk dat zij... sowieso was het de eerste die echt serieus met mij ging praten. En die ook echt hoe en waarom vroeg. Wat doen andere psychiaters dan? Ja, zij was psychotherapeut. En de psychiaters die ik gesproken heb, die waren veel bezig met hun medicatie. En Het was ook de eerste. Die hadden ook een meer filosofische benadering, zou ik zeggen. En zij had een meer psychologische benadering. Zij praten dus echt met jou. Wat maakte dat bij jou zelf? Zij vooral. Okay. En wat maakte dat bij jou los? Dat was echt. Zij stelde vragen en zij stelde altijd precies de vragen die gingen over daar waar ik niet heen wilde, natuurlijk. Mm-hmm. En dus ik meestal dan ging ik daar naartoe en dan dacht ik, ja, ik heb het op een rijtje, weet je. En dan ging ik weer een beetje tegen de lullen. En dan stelt weer een of andere vraag en dan stort ik weer helemaal in. En dacht ik, oh, en dan ging ik weg. En dan had ik weer een heel weekend nodig om bij te komen. Omdat ik liep gewoon weg voor een realiteit die ik niet onder ogen wilde zien. En niet kon zien ook. Dus mijn waanzin was een soort van mega vlucht. Ja. Ja. En wat maakte dat zij je dan toch dwong om zeg maar de weg naar haar boven in te zetten? Dat ze me niet dwong. Dat maakte het. Dus ze heeft me mijn eigen gang laten gaan. Ze heeft me echt als een soort. Af en toe dan stelde ze een vraag en dan ging ik daarmee aan de slag. En dan kwamen er weer nieuwe dingen. Maar ze heeft nooit onder druk gezet. Ze heeft juist de tijd genomen. Je zegt net, ik heb het boek geschreven omdat ik moest al met mijn verhaal. Ik moest dat gat op mijn cv verklaren. Wanneer kwam de date dat je dacht, nou, ik vertel het gewoon. Dat ik er 7 jaar uit ben geweest. Ik heb het wel verwerkt. Je mag het wel weten. Nou, ik denk dat. Zeg maar dat toen dat boek uitkwam. Toen begon ik reacties te krijgen van mensen die dingen herkenden ook. En eigenlijk heeft het schrijven van het boek heeft voor mij de verbinding met de buitenwereld weer hersteld. En op het moment dat ik voelde dat ik op mijn manier in mijn eigen woorden kon gaan vertellen wat er met me gebeurd was, toen kon ik gaan praten. Maar dat is dus eigenlijk pas heel recent. Mogen we even met je wegdromen naar Zuid-Frankrijk? Absoluut. Mark Loostra. Nou, wegdromen, nachtmerrie. Ajax komt op achterstand. Het is verdediger Mbema die een corner binnenkopt van de rechterkant van het veld. Getrapt door Klaus, die draait van het doel af. En op 5 meter van het doel komt hij goed boven zijn tegenstander uit. Voor Brobby eigenlijk. En dan knikt hij de bal hard achter Ramai. En in minuut 27 kan Ajax weer van vooraf aan beginnen. Want heeft het die 1-0 achterstand wel weggepoetst door het doelpunt van Brobby. Maar nu staat het 2-1 voor Marseille. En Mbema de doelpunt te maken. Geen goed nieuws dus voor de Amsterdammers. Mariel, voor de Zuid-Frankrijk-liefhebbers. Nou, zeker, ja. Mariel, praat nog even met jou door. Maar hoe zit jij hier nu? Wat je vertelt is een hele heftige periode in je leven. Hè, die je nu op papieren weet te zetten. Achter op je boek slaat een heroïsch verslag van een vrouw die het onmogelijke mogelijk maakte. En je ziet hier nu als zangeres. Is een nieuwe plaat uit. Je bent bereid om. En je kan je verhaal delen met de hele wereld. Er zit een hele andere vrouw. Ja. Totaal anders. Maar ja, ik denk dat dat ook de. Ik heb ook echt het gevoel dat het. Zeg maar, de mens die ik toen was, dat is wel echt een radicaal andere persoon. Ja. Ja, maar ik denk ook dat de persoon die er nu zit, dat eigenlijk is wie ik daadwerkelijk ben. Mm-hmm. En. Nou ja, dan mag ik wel een beetje patsen, toch? Zeker. Ja, yes. En want als je terugdenkt nog even naar die periode, heb je een moment gehad dat je dacht, ik kom hier misschien nooit meer uit. Terwijl je dus, als je kijkt waar je nu bent, hè, je hebt zo'n tocht afgelegd in die zin. Ja, ja. Daar mag je natuurlijk inderdaad wel trots op zijn. Ik begin nu wat idee te krijgen dat ik, volgens mij heb ik echt een fucking topprestatie geleverd. En de ironie is ook dat ik nu dus een leven leid. Zeg maar als ik ook mensen om mij heen zie van mijn leeftijd. Die dus de gangbare paden hebben gevolgd. Heel veel van hen die zitten in levens waar ze niet per se voor gekozen hebben. En die kampen met lichamelijke klachten. Of met, denk je, een soort van. Ik ben natuurlijk tegen de stroom ingegaan. En ik heb ervoor gekozen om mezelf. Of voor gekozen. Ik weet niet of het een hele duidelijke keuze was. Maar ik heb mezelf van helemaal afgebroken en from scratch weer opgebouwd. Dus het voelt nu wel ook echt alsof ik heb gewoon een totale reset meegemaakt. En ik voel me een soort brand new person. Ja. Dat is echt heel nice. En waar gaat het allemaal toe leiden? Ja. Ik durf misschien wel groot te denken nu. Ja, ja, ja. Maar ik heb ook wel of ben altijd. Ben je, als je heel eerlijk bent, toch ook nog wel bang dat je een terugval kan krijgen? Nee, nooit. Nee? Nee, nooit. En dat komt denk ik ook door, zeg maar, het soort therapie wat ik heb gehad is ook het soort therapie waar je niet meer van terugvalt. Dus, en ik heb het ook, zeg maar, het soort klachten, zeg maar, waar de, ja, klachten, zeg maar, dus waar ik mee kampte, dat zijn ook symptomen die, zeg maar, die worden getriggerd. En ik heb nu inmiddels zoveel triggers gehad waar ik vroeger dus van mijn padje zou zijn geraakt. En dat dat nu al lang niet meer gebeurt. Dus, toch weer even naar Mark Klooster. Ja. Brian Brobby doet het weer voor Ajax. Minuut 30, 2 tegen 2. Goeie aanval. Die begint bij Bergwijn. Die het overzicht bewaart. Een paas naar de rechterkant, naar Berghuis. En dan een hele fijne steekpaas. Brobby met zijn rug naar het doel. De penaltystip draait zich om. En schiet de bal achter Lopez. 2-2 na een half uur spelen bij Marseille tegen Ajax. Ongelooflijk, Mark. Je kunt naar die 3-3. Denk je, dat wordt nooit meer zo leuk als in Amsterdam. Nee, nou, het wordt misschien nog wel gekker hier. Ja, 2-2. Dat belooft veel voor het vervolg, Muriel. We praten zo meteen ook met jou door over waar die wederopstanding allemaal toe heeft mogen leiden. Namelijk tot een mooie EP, maar het is inmiddels ook 9:30. NPO Radio 1. Het nieuws met Ties van Kesteren. De Jordaanese koning Abdullah vindt dat er meer humanitaire hulp naar de Gazastrook moet. Daar heeft hij bij de Verenigde Naties op aangedrongen. De koning noemt het onaanvaardbaar dat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Op een spoorwegovergang in het Brabantse Bokstel is een paardentrailer geraakt door een trein. De bestuurder van de auto raakte zwaar gewond en een van de twee paarden kon niet op tijd wegkomen. De 350 treinreizigers zijn naar station Eindhoven gebracht. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is zeker tot morgenochtend geannuleerd. De muur van Mussert in Lunteren krijgt een flinke opknapbeurt. De muur werd in de jaren 30 gebouwd door de NSB voor massabijeenkomsten. Het bouwwerk raakte in verval en zou worden gesloopt, maar is nu een rijksmonument. Het Openbaar Ministerie eist 17 jaar gevangenisstraf tegen een Syrische asielzoeker. Hij zou lid zijn geweest van een militie die aan de kant stond van president Assad. Volgens het OM is hij schuldig aan oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terecht staat voor oorlogsmisdaden in Syrië. Langs de lijn en omsteken. 4 goals in de eerste half uur. En 2 keer is het Brobby die Ajax weer terugbrengt in de wedstrijd. Mark Kloostra, wat een heerlijke wedstrijd. Ja, dit is een fijn begin. Ja, we zijn pas op een derde, hè? Dus keer 3 is 12 doelpunten aan het eind van de avond. Ja. Wie weet. Ajax valt aan. 2-1 achter is 2-2 geworden. En Bergwijn wordt gevonden aan de linkerkant. Is op 5 meter van de achterlijn. Draait naar binnen toe. Voorzet naar de tweede paal. Net te hoog voor Forbes. En dan gaat de bal aan de andere kant van het veld over de achterlijn. En wordt het een doeltrap voor de Marseille-keeper. 32 minuten onderweg. 2 keer heeft Ajax achtergestaan en 2 keer was er een heel snel antwoord van de Amsterdammers. 2 keer was het eindstation Brobby. Met name dat laatste doelpunt was echt heel knap hoor. Want hij stond met zijn rug naar het doel. Moest zich echt strekken, bijna een sliding maken om die bal onder controle te krijgen met zijn ene been. Daarna omdraaien en hard binnenschieten met zijn andere. Het is een heel knap doelpunt van Brobby die Ajax 2 keer van een achterstand doet terugkomen. Maar ze moeten eigenlijk winnen om zich te houden op plek 2 in de pool en de volgende ronde in de Europa League. Marseille valt aan, maar deze paas is te scherp voor Harry. En omdat Hato al dan niet bewust over de bal stapt, rolt de bal door in de voeten van keeper Ramai. Keeper van Ajax, het doelpunt van Ajax, die 2-2, komt overigens wel in een fase dat je denkt, nou, Marseille heeft de teugels aardig aangetrokken en de boel goed onder controle. Ik ben benieuwd hoe Ajax hier onderuit komt. En dan ineens, pats, boom, paar keer 1 keer raken, snelle aanval. En Ajax staat weer naast Marseille op het scorebord. Dus dat doen de Amsterdammers goed. Nu is erop en erover. Dat zou wel fijn zijn. Er wordt veel ruimte gevonden nu bij Forbes, maar die loopt zich niet voor het eerst vast. Die jongen die oogt echt heel erg ongelukkig als hij de bal aan zijn voeten krijgt. Kijkt alleen maar naar het gras en is hem dan heel vaak kwijt al in de aanname. En anders nadat hij hem eerst heeft aangenomen en begint met rennen. Dan springt de bal van zijn voet. Het ziet er allemaal heel erg onbeholpen uit bij de rechtsbuiten van Ajax, bij Forbes. Die in de eerste wedstrijd in Amsterdam nog wel het doel wist te vinden. Toen Ajax op voorsprong zette. Bal aan de rechterkant nu bij Klaus namens Marseille. Dan gaat de bal over de middenlijn heen naar Harry. Halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant van het veld. Dreigt met een vroege voorzet. Die komt er niet. Vindt op de punt van de 16 Correa. Correa loopt zich dan vast. Uitstekend verdedigd ook door Tahirovic. En Bergwijn ziet dan de diepte bij Brobby. Maar deze paas is te hard. En omdat keeper Lopez goed zijn doel uitkomt, kan hij die bal voor de 16 meter aannemen met zijn voet en weer meegeven aan zijn collega. Ajax zaterdag natuurlijk vertrouwen getankt met die 5-0 tegen Vitesse. Ook Al is Vitesse hekkensluiter in de Eredivisie. En 18e, Marseille had een minder goede beurt. 1-1 tegen Strasbourg. En trainer Gattuso was echt woest. Dit was shit, dit was een ramp, zei hij. Ja, Marseille zit er sowieso niet lekker in. Hè. 12e in de competitie. En van de afgelopen 13 wedstrijden hebben ze er maar 3 gewonnen. Maar er staat dan weer tegenover dat er in dit stadion 8 wedstrijden niet is verloren. Overtreding gemaakt op de voeten van Harry. En dat maakt dat Marseille een vrije trap mag nemen. Maar dat gebeurt niet op een hele gevaarlijke plek. 10 meter over de middenlijn. Scheidsrechter die gaat dan wel de muur op afstand zetten. En dan met de spuitbus zeggen waar ze moeten gaan staan. Zo van, nou, deze kan er best in. Het is echt ruim 40 meter. Waar vandaan dan op doel moet worden geschoten. Maar dan wordt in ieder geval een muur neergezet door de scheidsrechter. Dat is opvallend. Het is de 35e minuut. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit een poging ineens wordt. Maar we gaan het zien. De bal ligt echt, nou, het is misschien wel 45 meter. Als de bal richting het doel van Ramai gaat. Maar daar op 5 meter van de lijn wordt gekopt door Marseille. En dan blijft de bal ook nog binnen. Nee, de bal is over de achterlijn. En zo werd het geen schot op doel. Maar een paas richting de 5 meter van Ramai. Die nu een doeltrap mag nemen namens Ajax. 10 minuten nog te gaan in een hele leuke eerste helft. Met al 4 doelpunten. Keurig verdeeld. 2-2. De Frans-Nederlandse, of eigenlijk Frans-Rotterdamse zangeres Muriel zit hier. Je kijkt met ons mee ook naar Marseille tegen Ajax. Ze zeggen wel eens, hoor ik in ieder geval, dat Marseille een beetje het Rotterdam van Frankrijk is. Ja, dat klopt, ja. Klopt dat of is dat een beetje te kort door de bocht? Nee, ik kan me wel vinden in die vergelijking. Het is natuurlijk ook een havenstad en het heeft dezelfde verhouding met Parijs zoals Rotterdam met Amsterdam dat heeft. Uh-huh. En, is het ook de wat rauwere stad? Ja, maar het heeft ook de romantiek van Zuid-Frankrijk. Mm. Dus met dat de Provence is natuurlijk... ze hebben hele mooie kalanken hebben ze daar. Hoe zeg je dat in Nederland? Zo'n hele mooie kustlijn. Weet je wel? Dat is, met die witte rotsen daar. Dat is waanzinnig mooi, ja. Dus het is voor mij een stad die altijd echt een romantische connotatie heeft. En ik snap het wel met de banlieues. En dat is natuurlijk, dat is heel heftig. Maar er komt ook rete goede rap vandaan. En... Het is een stad met ontzettend karakter. Ja, een heerlijke voetbalclub die waar wij een beetje hopen dat die het vanavond zwaar krijgen tegen Ajax. we hadden het net over de zware psychische periode waar je jezelf echt uit hebt ontworsteld. Ik bedoel, dat straalt van je af. En dat je nu volop in je muzikale carrière zit. Nieuwe EP ook, Comfort Songs, gaan we het zo meteen nog over hebben. Ga je ook nog wat van zingen. Wat ik ook grappig vond, is dat je in je boek beschrijft dat je een soort celebrity bent in je lokale wijk in Rotterdam. Delfshaven, hè? Ja, local hero of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat genoemd heb. Ik zou dat ook niet willen overdrijven, maar... ik heb natuurlijk tijdens de corona heb ik daar wel een beetje mijn stunts uitgehaald. Ik heb daar op straat gespeeld. Ik dacht echt, als we niet binnen spelen, dan ga ik wel buiten spelen. Ja. Dus toen heb ik daar mijn muzikant tegen bij de regels in gespeeld. Nou, we speelden netjes op 1,5 meter afstand. Ja. En, een beetje creativiteit. Maar wel om een statement ook te maken. Van jongens, er is nog leven. En mensen waren ons intens dankbaar dat we dat deden. En we hebben ook tijdens de rellen heb ik daar buiten gespeeld. Toen stond ik met 30 man politie om me heen. Omdat ik dacht, jullie gaan niet onze... We hebben toen echt in de wijk actie gevoerd. Maar ze heel veel iemand had bedacht dat we ook heel veel vrouwelijke energie buiten moesten hebben. Omdat we dachten... Waren die coronarellen tegen de avondklok? Ja. En ik dacht, ik ga bij de metro ga ik daar spelen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik buiten ging spelen met mijn piano. En ik dacht, als je komt rellen en er staat iemand bij de metro piano te spelen, dan ga je niet die piano kapot maken. Dat doe je echt niet, dacht ik. Wat deden die gastjes die daar langs kwamen rennen? Ja, ik weet. Ik was maar gewoon aan het spelen. En ik had gewoon een big smile op mijn gezicht. Ik dacht, maar iedereen lachen die langskomt. En er waren allemaal vrouwen die ook die jongeren aanspraken van hey, wat doe je hier? En ook gewoon moeder uithingen, zeg maar. Nou, en er is bij ons niks kapot gegaan. Dus geen waterkanonnen, maar piano's. Ja, we waren ook best wel... politie heeft mij bedankt nadat ik daar gespeeld had. En ja, wij denken dus dat onze zeg maar soft power, hebben we dat genoemd, hè, dat echt gewerkt heeft. En, en we hebben meer van dat soort acties in onze wijk. Je komt uit Delfshaven. Daar woon ik nu sinds 6 jaar. Daar ben ik geland. En, hoe belangrijk is die wijk voor jou? Want ook Delfshaven is natuurlijk een wijk met een beruchte geschiedenis, zal ik maar zeggen. Wordt al als rauw, als ruig gezien. Ja. Maar ik denk dat er een misvatting is in het beeld hoe die wijk gezien wordt. Zeg maar, ik heb me daar denk ik heel goed in gevonden, omdat heel veel mensen daar een verhaal hebben. En dat er in de eerste instantie nooit moeilijke vragen werden gesteld. En dat ik gewoon met open armen... Ik heb het eerste jaar als een bange kat op mijn zolder gezeten. Hè. Laten we daar geen... Maar daarna kwam ik langzamerhand eruit. En ik ben echt met open armen daar ontvangen. Mm. Als kunstenaar. En ik vond het heel erg fijn. En ik denk dat weinig plekken me dat gegeven zouden hebben. Juist omdat mensen gewend zijn aan mensen die een verhaal hebben. Omdat ze gewend zijn... Er zijn meer mensen die de wind tegen hebben gehad daar. Precies. En dan ga je heel anders met elkaar om. Dan kom je niet op een borrel. Ja, wat voor vak heb jij dan? Weet je, snap je dat? Je hebt daar heel andere gesprekken. En dat was voor mij echt heel prettig. Om even niet bezig te hoeven zijn met wat ik dan allemaal gedaan had. Of niet gedaan had. Of wat voor auto ik voor de deur heb, zeg maar. Merk je dan ook dat je, als je met mensen praat, ook in de wijk, dat ze in jou een voorbeeld misschien nu kunnen zien. Als iemand waar ze zich aan kunnen optrekken. Van hey, dat jij natuurlijk jouw levenslessen met ze kan delen. Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook weer niet al te pretentieus over zou willen zijn. Want ik blijf natuurlijk ook wel wit met een gymnasiumachtergrond. Dus ik praat netjes. En dus. Dat geeft je voordelen sowieso. Ja, dat geeft me absoluut voordelen. En dat zeker in zo'n wijk is dat heel duidelijk zichtbaar. Want er wonen veel migranten. Ja, dat zijn natuurlijk nu geen migranten meer. Dat zijn gewoon mensen. Er zijn mensen met een migratieachtergrond. Echt mensen die daar 3 generaties achter elkaar al wonen. En dat doen ze omdat het een fijne wijk vinden. Dus die beeldvorming is vreemd op een bepaalde manier. Weet je, er zijn heel veel mensen die daar naar hun zin hebben, die het prettig vinden om daar te wonen. Omdat er cohesie is, omdat er een dorpsgevoel is, omdat er enorme community feeling is. Mm-hmm. Dus mensen wonen daar echt, zo grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen. In de, in West, zeg maar. En dat heeft mij enorm, dat is voor mij heel goed geweest. Is muziek daar ook een belangrijke factor in? Is dat een goede, je vertelde het al, tijdens corona werkte dat. Maar is dat nog steeds een manier in Delfshaven om dus groepen die misschien niet automatisch heel veel met elkaar gemeen hebben, toch een soort van verbondenheid te creëren? Ik denk dat... Ja, dat werkt. Ik denk ook dat eten heel enorm verbondenheid creëert daar. Dat is niet heel erg in Nederland, maar natuurlijk vrijwel overal op de wereld is eten belangrijk. Ik denk wel dat ik als muzikant een verbindende factor heb, omdat ik een verbindend element ben. Omdat muziek wel... Ik heb natuurlijk tijdens die corona ik heb geïmproviseerd met mensen van wie ik de taal niet sprak. Mm-hmm. En muziek is in die zin natuurlijk enorm... Je kan met elkaar muziek maken zonder dat je met elkaar kan praten. En dat maakt muziek natuurlijk wel heel bijzonder. Ja. Je hebt een nieuwe EP, Comfort Songs. Yes. Waar gaat het... Ja, het mini-album, dat is het eigenlijk. Hè? Ja, waar gaat het over? Nou, ik moet heel even een klein eentje terug. Want in 2018 heb ik dus een plaat uitgebracht. Die Le Cri de la Nuit, dat ging over jezelf verliezen. Frans plaat. Ja, was Franstalig met piano. En daarna heb ik een album uitgebracht, dat heette No Resign. En dat ging over het gevecht eigenlijk. Dus dat is een rebels album. En met deze EP sluit ik voor mijn gevoel echt wel een hele lange periode van mijn leven af. En dat is een EP die, de songs gaan over, over thuiskomen, over acceptatie. En ook de bladzijden omslaan in feite. Dus, zet je dan met dat boek en met ook deze plaat, met deze EP, een soort dikke streep onder je verleden? Voor mijn gevoel wel, ja. Mm. Ja, en dat is, daarom is deze periode is voor mij ook het is heel groot wat er nu voor mij gebeurt. Met welk gevoel neem je afscheid van die periode? Eerlijk gezegd, met wel echt een gevoel van overwinning. Zeg maar, ik ben nog vaak verdrietig van dingen, weet je wel. Dat is ook afscheid. En hoe naar dingen ook zijn geweest, het is afscheid. Maar ik heb ook wel ontzettend overwinningsgevoel. Ik heb ook echt zin om nu gewoon van het najaar, weet je wel. Ik heb echt zin om een zegentocht te gaan voeren. Ja. Ga je die voeren? Ja. Ga je het land in? Heb je allerlei... Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ik ben daar wel mee bezig nu. En waar droom je van, Rio? Ja, dat is grappig. We hadden het in de auto daarover. Ik zou eigenlijk heel graag op een gegeven moment internationaal gaan. En dan hoef ik niet per se arena's te vullen. Nederland is al te klein voor je. Ik weet niet of ik iemand ben die ooit aan Ahoy zou vullen. Maar het lijkt me wel heel tof om gewoon gemiddelde poppodia en dan wel Nederland uit. Ja, dat lijkt me echt heel... Dat, als je het hebt over dromen... Tuurlijk, dat mag. Ja, precies. Maar vooral mensen bereiken met je muziek. Ja, ik denk dat ik iets te vertellen heb in de boek en de muziek. En ja, dat is wel tof als ik dat kan delen natuurlijk, ja. Ja. We willen zo meteen nog heel graag wat van je horen. Want jouw band, Mo, Carmen en Mere, die komen ook binnen. Ga je zo meteen nog wat spelen van je nieuwe EP. Gaan we ondertussen eventjes naar de slotfase van de eerste helft in Marseille. Veel doelpunten, Mark. Is het zo dat de aanvallen van beide ploegen zo goed zijn? Of gaat er ook verdedigend best wel wat mis? Nou ja, allebei. Maar het is ook weer niet zo dat er heel veel kansen worden gemist. Het is 2-2 en de laatste minuut van de eerste helft gaat in. Maar beide ploegen zijn ook wel ernstig dodelijk als het gaat om het benutten van kansen. We hebben een gemiste kans van Brobby gezien. En dat is de enige die er voor Ajax niet in ging. En aan de andere kant ging er eentje wel in van Aubameyang, die vanwege buitenspel niet doorging. Na geknoei van Rensch, de laatste man bij Ajax. Nu valt Marseille aan. Doen ze dat via de rechterkant van het veld, via Klaus. Die kan de bal in één keer doorpassen. Dat doet hij dan ook. Maar Harik krijgt de bal niet onder controle. Goed meeverdedigd door Hato, die de bal dan vervolgens over de zijlijn speelt. En zo zijn er nog 30 seconden over. Ja, slotfase eerste helft. Dat is altijd de vraag. Want hoeveel tijd gaat er straks bij komen? Het heeft even stilgelegen bij dat penalty moment. En omdat er ook al 4 keer gescoord is en daarna gejuicht is, ja, zou het zomaar kunnen dat er nog 3, misschien wel 4 minuten worden toegevoegd aan deze eerste helft. Die qua doelpunten spectaculair verloopt. Er is ook echt geen pijl op te trekken wie er aan het langste eind gaat trekken, om dat woord nog maar een keer te gebruiken. Maar Ajax nu met ruimte in de omschakeling. Berghuis ziet dat bij Forbes. Maar Forbes heeft nog helemaal geen zin om naar voren te rennen. Dus haalt hij de bal achter het standbeen langs en terug via Berghuis gaat de bal nu naar eigen helft, naar Rensch. Dan naar voren, schuin naar voren. Niet al te ver, metertje of 10. Komen op kop middencirkel waar Tahirovic de bal heeft via Rensch. Bal nu naar de rechterkant van het veld. Naar Berghuis vandaag dus vanaf de 10-positie. Gaat ten koste van Linsson. Maar hij zwerft heel veel over het veld. En is belangrijk voor Ajax. Met 2 geweldige passes bij de doelpunten. Nu Tahirovic in de as van het veld. Vindt Berghuis nu weer een beetje naar het midden gekropen. Geeft terug aan Guy. En dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Forbes. Maar Forbes doet echt alles fout bij Ajax. Behalve dan zijn eerste paas waar het doelpunt van Brobby uitkwam. Maar verder springen alle ballen van zijn voet. En ook dit loopt verkeerd af. Het was niet zo moeilijk om die bal naar Berghuis te spelen. Ik denk een metertje of 10. Kom maar 1 minuutje bij. Dus dat hele verhaal van mij, wat ik zojuist vertelde over dat er misschien wel 3, 4 minuten bij komt. Nou, dat kan u heel snel vergeten. Want over 8 seconden is het rust in Marseille. En staat het dan 2-2 als er geen aanval meer komt van Marseille. Nou, die komt er niet. Want u hoort op de achtergrond het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. Een enerverende eerste helft. Waarin er 4 keer werd gescoord. Nou ja, 5 keer. 1 keer werd er een goal afgekeurd. Het is 2-2 halverwege. Ajax 2 keer knap teruggekomen van een achterstand. Dank, Mark Kloostra. En ondertussen is Muriel achter de microfoon gaan staan. Maakt ze nog even haar stembanden een beetje los. Want ja, dat moet je natuurlijk even doen, hè, als je zo'n lang interview hebt gegeven. Muriel, wat gaan jullie zingen tot slot? Ik ga I'm Home zingen. Dat is 4e song van Comfort Songs. En dat gaat over thuiskomen in, als in thuiskomen in jezelf. Dus ik weet wie ik ben, ik weet waar ik naartoe ga en waar ik vandaan kom. En het is een liedje over hoop ook. The floor is yours. Muriel met ja. I'm Home. To all the friends I've known, I had to leave to follow my own tone. To all these lives I'd roam, I'd like to say I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. I'm home. To all the doubts behind, to all madness shriveling my mind, du jour explosait mes réconforts lorsque je me sentais si gamine. Le passé a eu tort. La femme que je suis devenue a su larguer la mort, à craindre la violence d'un amour retourné, chercher à oublier un dieu qui avait déserté, à rompre le silence des choses qui ne se disent pas. Réveil des sensations, la joie de vivre est là. I'm home. Wauw, dank jullie wel. Dank je wel, Muriel, met naast jou Mirre Valkenburg voor de tweede stem. Carmen Martinez Navarro op percussie en Mo Bode op de bas. Dank je wel, Muriel. Fijn dat je hier was vanavond. Heel hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. En super tof. Goeie reis. Terug naar Rotterdam voor je. Yes, dank je wel. Aankomende dinsdag is het pakjesavond. Een avond waar veel kinderen al weken naar uitkijken. Maar een zak met cadeautjes is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor gezinnen die het minder breed hebben gaan er dit jaar maar liefst 1000 geheime Sinterklaassen aan het werk om ook die gezinnen alsnog een pakjesavond te bezorgen. Janine Boerendans van de organisatie Secret Sint, goedenavond. Goedenavond, hoi. Vorig jaar wisten jullie 350 gezinnen blij te maken. Nu 1000. Het begint op een leuke manier uit de hand te lopen bij jullie. Ja, dat was wel even verrassend, zeg maar. Wij dachten, joh, als we dit jaar 500 aantikken, zou dat hartstikke mooi zijn. Maar het ging een beetje snel. Ja, wat kun je uitleggen hoe jullie dat doen? Hoe gaat het in zijn werk? Mensen die om wat voor reden dan ook geen pakjesavond kunnen organiseren voor hun kinderen, dat kan financieel zijn of door ziekte of door overlijden of iets dergelijks, die konden zich via de website aanmelden en die konden aangeven om hoeveel kinderen het gaat en wat hun interesses zijn, kledingmaat, schoenmaat, dat en dergelijke. Daarnaast konden dus gezinnen die ruimte voelden om voor een ander gezin een pakjesavond te organiseren, konden zich ook via de website opgeven. En die konden ook aangeven van, joh, ik wil graag voor 3 kinderen bijvoorbeeld een pakket maken. En die hebben wij allemaal handmatig aan elkaar gematcht. Mm. En die Secret Sins zijn dus heel hard aan de slag gegaan voor andere gezinnen. Ja. Want het is natuurlijk prachtig dat je zoveel gezinnen kan helpen, maar dan heb je natuurlijk ook in één keer 1000 geheime Sinten, Secret Sins, nodig. Waar haal je die dan allemaal vandaan? Het grappige is, we hadden ongeveer ruim 1800 aanmeldingen van Secret Sins. En we hadden dus 1000 aanmeldingen voor gezinnen die een pakketje wilde ontvangen. Mm. Dus ja, er zijn nog steeds heel veel mensen over die we hebben moeten teleurstellen dat ze geen pakket hoefden te maken voor een ander gezin. Wat ze ook super jammer vonden. Ja. Maar op een gegeven moment hebben wij ook bij 1000 gezegd, oké, we moeten nu even stoppen, want we moeten het ook kunnen behapstukken dit jaar. En we zijn blij dat het nu weer richting het einde gaat en het bijna 5 december is. En is het voor de meeste van die geheime Sinten die zich hebben aangemeld ook belangrijk dat ze anoniem blijven? Dat ze een soort van de onbekende weldoener willen blijven? Is wel het leuke, maar niet voor iedereen een must. Kijk, als ze het pakket versturen, dat gaat via de post natuurlijk. En op het label kan zijn dat hun naam en adres erop staat. We hebben ook gezegd, van, joh, kras dat lekker door als je niet wil dat mensen dat zien, dat het bekend wordt. Mm-hmm. Dus in die zin konden ze gewoon lekker anoniem blijven. En degene die zich hebben opgegeven, die hebben natuurlijk akkoord gegeven dat we hun gegevens mochten delen met de Secret Sins. En het was wel heel grappig, want zelfs een hockeyteam heeft een pakket gemaakt. Een mbo-school heeft met een klas 2 pakketten gemaakt voor 2 gezinnen. Moeders die met hun kinderen op stap gaan en die samen zo'n pakket samenstellen om ook hun te laten merken dat het niet vanzelfsprekend is. Dus we vinden het ook wel heel mooi dat juist aan die geverkant ook wel hele mooie dingen ontstaan van, nou ja, dat het allemaal niet helemaal normaal is dat je zomaar een pakjesavond kunt organiseren. En dat je wel mag beseffen dat het wel heel bijzonder is ook voor sommige mensen. Kan je als Secret Sint eigenlijk alles geven of zijn er ook een paar richtlijnen? Ja, we hadden wel richtlijnen in de zin van, we wilden voor elk kind minimaal iets leuks, iets lekkers en iets nuttigs. Dus in de zin van speelgoed, chocola en bijvoorbeeld sloffen of sokken of iets dergelijks. En dat mochten ze verder naar eigen inzicht aanvullen. En sommigen hebben dat gedaan door allemaal lekker naaien erin te doen. Of een pak chocomelk met slagroom of slingers of... We hebben zelfs kartonnen bekertjes van Sinterklaas en bordjes voorbij zien komen. Dus ja, ze waren heel creatief dit jaar. Ja. Hoe druk zijn jullie wel niet geweest met de organisatie als je 1000 mensen aan elkaar moet koppelen? Ja, mega. We hebben echt avonden doorgehaald. En nog steeds zitten we nu natuurlijk... Echt zo'n groot boek van Sinterklaas werken. Met de administratie stel ik me nu voor me. Oh ja, echt, echt. En natuurlijk waar mensen werken, daar worden soms fouten gemaakt. En gelukkig valt het reuze mee. Uh-huh. Maar we willen natuurlijk voor iedereen goed doen. Dus we zijn nu echt de laatste pakketten. Er zijn er ongeveer al 900 bezorgd. En dus we zijn nu de laatste 100 ongeveer aan het afwachten dat die worden bezorgd. En dat wij het weer kunnen afvinken voor dit jaar. En Janine, nu dus 1000 gezinnen. Wat is het doel voor volgend jaar? Hoe groot kan dit worden? Nou, we denken dat het heel groot kan worden. Maar we zeggen ook, laten we volgend jaar toch maar gewoon weer op 1000 insteken. En dat we gewoon eerst eens eventjes kijken dat we bepaalde processen kunnen automatiseren. En dat we de fouten er wat uit kunnen halen. Zodat we dan kunnen groeien. Want we hebben er natuurlijk geen fluit aan als we 2000 matches hebben en de helft gaat verkeerd. Ja. Dus we zijn echt wel aan het bijschaven om het proces gewoon zo soepel mogelijk te maken en dat we van daaruit weer kunnen gaan groeien. Mooi initiatief van jullie. Janine Boerendans was dat van de organisatie Secret Sint. Vorig jaar dus 350 gezinnen blij gemaakt. Nu 1000 en volgend jaar wellicht nog heel veel meer. Hartelijk dank en heel veel succes de komende dagen. Het is een spannende avond voor het Nederlandse voetbal. Want zowel AZ als Ajax spelen Europees. AZ won eerder vanavond van Zrinjski Mostar. Maar in dezelfde groep staan Aston Villa en Legia Warschau op 1-1. En dat is slecht nieuws, want als dat zo blijft is AZ uitgeschakeld in de Conference League. En Ajax staat op 2-2. Tegen Brighton. Ook die moeten nog scoren, Ajax dus. Want ze moeten winnen om kans te maken op de volgende ronde van de Europa League. Heel graag tot zometeen. Na 10 zijn we terug. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Jarenlang stond haar naam op geheime lijstjes. Zou ze de Nobelprijs voor de literatuur winnen? Ik ken die geruchten. Ik heb lang in de uitgeverij gewerkt. En het zou kunnen hoor. Schrijver Dubravka Ukresic vluchtte begin jaren 90 vanuit Joegoslavië naar Nederland. Ze was persoonlijk uitgestoot. Hoe pik je het leven weer op? Ze bleef zich altijd een vluchteling voelen. Pas in het hospice leerde ze Nederland echt kennen. Dat zij eigenlijk voor het eerst kroket gegeten heeft. En dat is like, echt waar? Half maart overleed ze. Wat blijft na de dood van Dubravka Ukresic? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is alweer bijna de 10e. En de jackpot van 10 december staat op 7,5 miljoen. Belastingvrij. Mis geen trekking en word nu abonnee op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Oh, en als je nu abonnee wordt, speel je 10 december ook nog eens gratis mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250 bij een nieuw tweejarig KPN internet- en tv-abonnement. Pak hem snel op kpn.com/blackfriday. Nu wegens groot succes verlengd. Pakken. NPO Radio 1. 10 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de formatie heeft Ronald Plasterk vandaag weer gesprekken gevoerd met een aantal partijleiders. CDA en SP vinden allebei dat de grootste partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zelf nemen Bontebal en Marijnissen met hun partij waarschijnlijk plaats in de oppositie. Forumleider Baudet zegt dat hij graag wil meehelpen bij het opzetten van een rechtse coalitie. Dierenpartijleider Ouwehand niet. Die adviseerde Plasterk het initiatief juist te geven aan GroenLinks, PvdA en NSC. Morgen praat Plasterk verder met de ChristenUnie, Volt, JA21 en de SGP. De Jordaanese koning Abdullah vindt dat er meer humanitaire hulp naar de Gazastrook moet. Daar heeft hij bij de Verenigde Naties op aangedrongen. De koning noemt het onaanvaardbaar dat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Sinds de gevechtspauze van afgelopen vrijdag is er wel humanitaire hulp toegelaten, maar dat is ook te weinig, zegt ook de VN. Op een spoorwegovergang in het Brabantse Bokstel is een paardentrailer geraakt door een trein. De trailer schoot op de overgang los van de auto. De bestuurder stapte uit en probeerde de paarden uit de trailer te krijgen, maar één paard was te laat en stierf ter plekke. De bestuurder raakte zwaar gewond. Een wiel van de trein ontspoorde, waardoor het langer duurde om de 350 reizigers te evacueren. Die zijn anderhalf uur later naar station Eindhoven gebracht. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is tot zeker morgenochtend geannuleerd. En in het Brabantse Halsteren is de provincie begonnen met het opruimen van een grote drugsafvalput. In het gat in het natuurgebied werd waarschijnlijk jarenlang afval gedumpt door een drugslab in de buurt. De grond rondom de put moet tot 8 meter diep worden afgegraven. Ook zijn 400 bomen gekapt. Naar verwachting duurt het opruimen van de drugsafvalput nog zeker 2 jaar. Het weer. In het noordwesten een winterse bui, verder droog. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en is er kans op mist. Morgen wat zon en een enkele winterse bui. Dan wordt het 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Nu 15 maanden gratis. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast app. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl... en sluit je aan. Open nu een Rabo Tijdslot spaarrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tim de Wit en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken met ook de tweede helft van Marseille tegen Ajax. Mark Kloostra. Het is de week van de omhaal. Deze van Aubameyang. 3-2. Weer een slecht begin. In de eerste helft was dat ook al zo voor Ajax. 2-2 halverwege. En we zijn 120 seconden onderweg in de tweede helft. Er komt een voorzet van de rechterkant van het veld. En Aubameyang haalt om vanaf de 5 meter. En laat zo de keeper van Ajax, Ramai, vissen. Het is 3-2 voor Marseille. Prachtig doelpunt van Pierre Aubameyang. En boswachter Arjen Posma brengt zometeen een ode aan het winterlicht. Hij schuift er straks bij ons aan. En we gaan het ook nog even hebben over FC Volendam, want daar vergaderen ze over de bestuurschaos. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. AZ heeft in de Conference League met 1-0 gewonnen van Zrinjski Mostar. Het enige doelpunt werd gemaakt door Pavlidis en het was een strafschop. Het is nog niet zeker of AZ doorgaat naar de volgende ronde. Het was geen fraaie wedstrijd van AZ. Maar ja, het gaat alleen maar om die 3 punten nu. En als Aston Villa vanavond ook nog eens wint van Legia Warschau, dan heeft AZ het in eigen hand. Pas dan moet het natuurlijk daar geen salonremise worden. Nee, en voorlopig is het dat wel. Want bij Aston Villa tegen Legia Warschau staat het nog 1-1. En bij die stand zou AZ dus uitgeschakeld zijn. De Nederlandse handbalsters zijn het WK goed begonnen met een ruime zege op Argentinië. In Denemarken werd het 41-26. Het was alleen in de openingsfase even spannend, zegt commentator Richard van der Made. Maar gaandeweg de eerste helft, ervaren speelsters kwamen binnen de lijnen. Lois Abbing, Estefana Polman, Laura van der Heijden, die er al zo lang bij lopen. En toen ging het wat beter lopen. En bij rust was het eigenlijk al beslist met 2014. En ja, je zegt het inderdaad aan het eind, 41-26. Dus het was echt een opwarmertje. Vertrekkend SP-Kamerlid Peter Quint wordt voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond. Dat is een nieuwe bond waarin alle bestaande organisaties voor kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts gaan samenkomen. En dat is een goede zaak, die combinatie, zegt kickbokskampioen Rico Verhoeven. Fantastisch. Het is natuurlijk jaren, eigenlijk een, in de goede zin van het woord, een bij elkaar geraapt zootje. Maar uiteindelijk, we moesten ergens beginnen. Ja, en ze gaan beginnen op 1 januari, want dan start die nieuwe bond. Olympique Lyon heeft trainer Fabio Grosso alweer ontslagen. Hij werd in september aangesteld bij de Franse club, die toen laatste stond. En in de 8 wedstrijden onder leiding van Grosso ging het niet veel beter, want Olympique won maar 1 keer en staat, matig voor zo'n grote club, nog altijd onderaan. En de kans dat er zaterdagavond een marathon op natuurijs gehouden kan worden is zo'n 25%. Dat zegt schaatsbond KNSB. De kans op een marathon op zondagochtend wordt geschat op 50%. Volgens de bond is het lastig om voldoende ijs te krijgen, omdat de vorst iets minder is dan verwacht. Meerdere ijsverenigingen in het hele land zijn bezig om een ijsvloer te realiseren. Ajax kan weer proberen om een achterstand weg te werken in Marseille. Mark Loostra. Ja, tot nu toe gaat dat steeds goed. Althans, niet tot nu toe, maar de vorige 2 keer in deze wedstrijd ging dat 2 keer goed. Scoorde Brobbey de 1-1 en de 2-2. Nu staat het na 5 minuten ruim in de tweede helft. 3-2. Aubameyang. Ik denk dat hij de bal 3 keer heeft aangeraakt en 3 keer gescoord heeft ook. Eentje afgekeurd vanwege buitenspel. 1 benutte penalty. En deze vlak na rust. Veruit zijn mooiste van de avond. Ja, ik heb niet al zijn doelpunt op mijn netvlies staan, maar het was een hele mooie omhaal. We zagen Garnacho natuurlijk namens United doen afgelopen weekend. Nou, die was wel een stuk mooier dan deze hoor, maar desalniettemin prachtig doelpunt. Ajax mag een corner nemen. Berghuis doet dat bij de tweede paal. Brengt Hato de bal met het hoofd opnieuw voor, maar daar staat Lopez, keeper van Olympique Marseille, om die bal op te vangen. Weer een begin van Ajax waarbij je vraagtekens mag zetten, want hij stond ook wel een beetje vrij hoor. De man die de voorzet mocht geven aan de rechterkant en Aubameyang. Uiteindelijk ook. Nu wordt hij weer de diepte ingestuurd. Maar is deze paas te hard en kan worden opgeraapt door keeper Ramai. Ondertussen is er wel een botsing geweest waar Rens het slachtoffer van is. Dat is ook niet voor het eerst. Maar Ajax dus weer op een achterstand. En zelfs aan een gelijkspel heeft Ajax niets. Want dan zal het de volgende wedstrijd thuis tegen Ajax uit Athene moeten winnen om derde in de pool te worden. Als ze hier al een gelijkspel uithalen. Eigenlijk moeten ze winnen, want dan hebben ze zelfs nog kans om tweede te worden en dus door te gaan in de Europa League. Maar goed, 3-2 achter. Bij een gelijke stand al niks te verliezen. Laat staan bij een achterstand. Dus ik ben benieuwd hoe Ajax dit gaat aanpakken. Of ze volle bak op de aanval gaan spelen. Linsson is in ieder geval in de ploeg gekomen. Dat gebeurde al in de rust. Terwijl Berghuis een corner versiert namens Ajax. Dat gebeurt aan de rechterkant. Daar is hij nu weer beland. Omdat Forbes degene is die gewisseld is in de rust door zijn coach John van het Schip. Linsom op 10, Berghuis aan de rechterkant. Nu een corner gaan trappen met zijn linkerbeen. Dus indraaiend richting het doel van Pau Lopez. Nou, dat hoeft helemaal niet, want kan ook kort naar Bergwijn. Bergwijn terug naar Berghuis, dan naar Telen. Telen naar de as van het veld. Wordt de bal ingebracht door Guy, weggekopt. Ajax probeert dan over te nemen, maar ondertussen is er buitenspel gezien. En wordt Sar heel erg boos op de scheidsrechter. A, omdat hij in de weg loopt. En B, omdat hij gefloten heeft vanwege dat buitenspel. Terwijl hij achter de bal aanholde en dacht misschien kunnen we in de omschakeling Ajax wil nog meer pijn doen dan drie keer scoren en op voorsprong staan. 3-2 dus is de stand in de arena. Werd het 3-3. Ajax toen 2-0 voor, 2-2, 3-2 voor en nog 3-3. Ja, dat is een eindstand die nu ook nog altijd mogelijk is. En dit zijn dus alweer 5 doelpunten. We zijn pas 7 minuten onderweg in de tweede helft. Plus die 6 in de eerste wedstrijd. Dat is 13 goals. Kunnen wel zeggen, open huis bij allebei. Sar wordt ondersteboven gelopen. Goed voordeel gegeven door de scheidsrechter. En dan kan Marseille weer naar voren. Maar staat Rensch in de as van het veld op de 16 op de goede plek om uit te verdedigen namens Ajax. En daarna wordt er een overtreding gemaakt door Harry. Vrije trap voor de Amsterdammers. Achter in Marseille 3-2 na 53 minuten. Eerder vanavond heeft AZ revanche kunnen nemen op Zrinjski Mostar. Na de nederlaag in Bosnië en Herzegovina wonnen de Alkmaarders vanavond met 1-0 in eigen huis. En nu moeten ze wachten, want als Aston Villa, die nu speelt tegen Legia Warschau, wint, dan maakt AZ nog kans op de volgende ronde van de Conference League. Wordt het een gelijkspel of wint Legia, dan is AZ uitgeschakeld. Voor AZ-aanvoerder Jordi Klaasie is het dus nu afwachten. Maar hij durft al wel tevreden terug te blikken op het duel met Zrinjski. Ik denk dat we controle hadden de hele wedstrijd. En dat was denk ik ook wel onze plicht. Een beetje natuurlijk, als je met alle respect natuurlijk gezien de tegenstand die we kregen. Dan moeten we daar met een hoger tempo moet je daar gewoon meer goals tegen maken. Maar aan de andere kant, het enige wat we vandaag voor ons stelden, dat zijn 3 punten. En op een iets minder mooie manier denk ik dan we hadden gehoopt. Maar ja, de 3 punten zijn wel voor ons vandaag hopelijk goud waard. Natuurlijk heb je veel overwicht. Je 65% balbezit zag ik. Meer dan 20 corners gehad. Ja, dat zegt ook wel iets. Waarom lukt het dan niet om zijn tegenstander eronder te krijgen? Is het niet vloeiend genoeg? Nou ja, ik denk dat we best wel tot de laatste fase denk dat we vaak doorkwamen. Alleen daar ontbrak het een beetje elkaar. Net aan de eindfase, de laatste bal. De aantal mogelijkheden die je natuurlijk krijgt. Als je er wel op het begin gewoon 1-2 in schiet, dan speel je ook een hele andere wedstrijd. En nu duurt het iets langer eigenlijk dan gehoopt. Maar over het algemeen hebben we vandaag gewoon niet heel goed gespeeld. Maar wel uiteindelijk gewonnen. Dus we kunnen beter. We zullen beter moeten in de komende wedstrijden. Dus daar gaan we aan werken. Hebben jullie al veel beelden teruggekeken van penalty moment in deze wedstrijd? Nee, nog niet. Het is ook verwarrend tegenwoordig. Wel hands, geen hands. Mag wel via het lichaam, dan weer niet. Dus dat is natuurlijk de regels een beetje met Europees en in Nederland. Het is soms verwarrend, maar goed. Ik denk dat hun het zelf ook soms verwarrend vinden. Want de scheids wordt geroepen en de VAR vindt het blijkbaar dan weer wel een handsbal. En hij weer niet. Dus dat zijn momenten die moet je helaas accepteren op dat soort momenten. En de penalty die wel gegeven werd aan jullie, ik kon nauwelijks zien dat een tegenstander hem raakte. Wel dat het ene been van Pavlidis tegen zijn andere been kwam. Ja, dat is ook wat ik kon zien. Hij kruiste hem volgens mij een beetje. En wat ik dacht te zien was dat hij hem heel licht aantikte. Waardoor zijn linkerbeen of zijn rechterbeen tegen zijn linkerbeen aankwam. Dus ja, misschien een gelukkig moment. Misschien niet, ik heb het niet teruggezien. Maar wel een belangrijk moment denk ik voor ons. Dus misschien compenseerde dat wel het moment in de eerste helft dan maar. Moeten jullie nu blij zijn of niet? Of weten jullie dat pas over 2 uur? Ja, dat zeg je denk ik juist. We moeten wachten. We wisten van tevoren dat we niet in eigen hand hadden. Dus het enige wat wij kunnen doen is hopen op Aston Villa. En dan laten we het hopen dat wij het samen met hun kunnen gaan uitvechten wie uiteindelijk Europees overwintert. Ja, hopen op Aston Villa dus. In Birmingham staat het tegen Legia Warschau nu 1-1 in de 56e minuut. De dagen worden korter, de nachten langer. Rond deze tijd van het jaar krijgen veel mensen last van een winterdepressie of gevoelens van somberheid. Maar zijn die donkere dagen echt zo treurig als we soms denken? Natuurkenner Arjen Posma vindt van niet en wil juist oog voor de schoonheid van het winterlicht. En hij zit bij ons hier aan tafel. Welkom Arjen. Hoi. Heb je er zelf last van, zo'n winterdip? Nee, ik ben zelf gek op de winter. Jij is handen wrijvend nu met die kou weer naar buiten. Het is voor mij, hoe guurder, hoe kouder, hoe slechter het weer wordt, hoe meer zin ik erin krijg. Wat? Ja, dus ik hou van rot weer. Dan ga ik bruisen van de energie. En zomers vind ik het eigenlijk maar de saaiste tijd van het jaar. Meen je dat? Ja. Maar is het, want wat ik zeg, dat herken je toch wel. Veel mensen hebben er wel last van. Hè? Ik merk het zelf ook. Het wordt vroeg donker en het regent voortdurend. Nou, dan heb ik niet echt zin in, hoor, op zo'n dag. En dan merk je ook dat dat licht heel belangrijk voor ons is. Omdat het regelt onze biologische klok. Het regelt de aanmaak van verschillende hormonen, van andere zaken. En als je dan 's ochtends wakker wordt, dan is het nog donker. Je steekt het kunstlicht aan. Je gaat in het donker naar je werk. Je zit de hele dag onder de TL-balken. Ja. 's Avonds ga je naar huis en het is alweer donker. En dan krijg je wel eens wat tekort aan licht van buiten. En er is ook weinig licht, maar het licht dat er is is misschien wel het mooiste licht van het hele jaar. Ja, zeker dus, deze dagen nu het weer droog is, hè? Ook nu, kijk, hebben we net wekenlang met heel weinig licht gehad. Donkere wolken, regen non-stop. Nou, dan, nu is het opeens is het zonnig. Dan iedereen bloeit weer op. Maar jij hebt dus nu last van een mooi weerdepressie. Nee, dit vind ik ook prachtig. Okay. Nee, ik vind juist zo mooi in deze tijd dat het iedere keer weer wat anders is. En juist omdat het iedere keer wat anders is, kun je ook opeens momentjes meemaken dat je denkt van wauw. Als nou opeens de zon, je rijdt langs een water en er zit een mooie grote rietkraag. Nou, die rietkragen die veranderen eerst van groen naar oranje naar geel. Dat gebeurt de hele tijd als een soort golven door het land heen. Maar als er nu de zon achter die rietpluimen begint te schijnen, dan gaan die rietpluimen, die lijken wel in de fik te staan, alsof het één grote rand met kaarsjes is. Dus echt, En hoe komt dat, Arjen, dat zomerlicht zo anders is dan dat winterlicht? Nou, als je met een cameraman of een fotograaf op pad bent, dan hebben ze vaak over dat de zon fikt alle kleuren weg. Als de zon recht boven je hoofd staat, dan komen de stralen recht naar beneden. Ja. En dan wordt het vooral heel erg wit. En nu, net zoals dat je in de zomer ziet als het 's avonds avondlicht wordt, is die zon wat lager gaat zitten, dan worden die stralen over een lange oppervlakte verspreid. En dan is er meer kans voor kleuren om eruit te springen. Dus als je nou een beetje zo'n donkere wolk hebt, en opeens krijg je zo'n zon die onder die donkere wolk doorschijnt. Nou, je ziet duizend kleuren groen opeens op het gras. Terwijl het eigenlijk alleen maar het slechtste gras van het jaar, maar het knalt eruit. Hetzelfde is als je dat eenmaal weet, dat die kleuren dus nu zoveel mooier zijn. Dat betekent dat het nu een hele goede tijd is om eens een keertje naar vogels te gaan kijken. Bijvoorbeeld, een heleboel vogels hebben hun rui al gehad. Zitten nou goed in de nieuwe veren voor het komende hele jaar. Dus die zitten prachtig in de veren. En aantal dingen beginnen al te kleuren. Ook de snavel bijvoorbeeld van een bergeend. De bergeend is vrij grote eend, een beetje wittig van kleur. En ze hebben een rode snavel. En vooral die snavel van het mannetje, in deze tijd van het jaar, het is misschien wel de allermooiste kleur rood die je kent. En als de zon daarop schijnt, schijnt hij er zelfs nog een beetje doorheen. Nou, hij heeft gewoon een juweel daar op zijn neus zitten. Het is echt gewoon geweldig, dat soort dingen. En dat in dat mooie licht dan? Juist nu in dat mooie licht. Dus dat ene blauwe veertje van de Vlaamse gaai. Allemaal dat soort dingen. Spreeuwen glanzen als nooit tevoren. Dus het is nu een tijd om te gaan zoeken naar die mooie kleuren, naar dat mooie licht. Mm-hmm. En dan knappen we er meer van op. Daarnaast, met die winterdepressie, een van de beste dingen die je kan doen om die biologische klok gelijk te schakelen, dat is eigenlijk, voordat het licht wordt, alvast buiten te zijn en dan komt de zon op en dat je lichaam wordt als het ware wakker met de rest van de wereld. Mm. En zelfs als je een hele nacht bent wakker gebleven, dat moest ik wel eens met toezicht of wat dan ook, en dan 's ochtends wordt het licht en dan wordt je lichaam wakker met de rest van de wereld. Later word je er nog wel helemaal moe van als je de hele nacht niet geslapen hebt, maar dan word je helemaal wakker. En de hele zomer is dat niet te doen. Hè, want wie gaat er nou om 3:30 's ochtends al buiten lopen en dan is de zon er zelfs al. Maar nu kun je, als je het even een beetje plant, kun je de ochtend- en de avondzon, de allebei, de op- en onderkant, kan je allebei zien. Dat zijn hele mooie, hele mooie momenten. Half acht zo'n beetje nu, denk ik. Nou, zoiets. 8:30, 8:30. Ja, dan, dus je kan nu naar buiten en die zonsopgang meepakken. En een laatste soort licht wat we nu zien. Het is nu redelijk volle maan, dus de laatste dagen hebben we prachtig maanlicht. Ja. En de maan komt ook vroeg op in de avond. Dat is lekker, hè? Dus we hoeven niet tot 12:00 s'avonds te wachten. Lijkt ook mooier in de winter. Het is, en als die maan nu opkomt, het is nu heel mistig, maar het is ook lekker aan het vriezen. En dan krijg je overal dat de rijp begint op te vriezen. En als opeens die mist even wegtrekt en je krijgt die knallende maan over die, die rijpkristallen overal. Nou, dan gaat het schitteren, dan gaat het glinsteren. En als je dat de volgende ochtend in de rode ochtendzon ziet, dan heb je eigenlijk twee soorten kristallen waar je tegenaan staat te kijken. Dus kortom, ja, dat licht is fantastisch. Dus er is weinig licht. Eigenlijk moet je het zo zien, in de zomer is het een soort stampotmaaltijd van licht. He, dan kun je lekker op dooreten, er is heel veel van. Ja. En nu hebben we eigenlijk een soort culinair diner met hele uitgelezen hapjes. Mooi, ja. Mooie metafoor. Ik snap dat jij niet zo last hebt van een winterdepressie. Maar dat zijn natuurlijk wel heel veel mensen. Zijn er ook dieren? Je legt het ook uit waarom namelijk, dus dat er weinig licht is. Zijn er ook dieren bij wie dat biologisch hetzelfde werkt? Nou, dat is moeilijk uit te zoeken. Dus daar dat weten we nog niet precies. Waarschijnlijk wel, want heel veel dieren die wij, bijvoorbeeld zoals herten en vossen en noem maar op, dat zien wij dat vaak als nachtdieren. Die zijn 's avonds en 's nachts aan het lopen. Ja, dat doen ze eigenlijk alleen maar omdat wij overdag zoveel herrie maken en zoveel drukte maken. Dus die dieren zijn zich naar de nacht gaan verschuiven. Dus die krijgen nu al helemaal weinig licht. Maar hoe dat precies werkt, dat weten we nog niet. Want ja, we kunnen het ze ook niet direct vragen. Dus dat is ingewikkeld onderzoek naar dit soort, dit soort zaken. Maar eigenlijk kan je zeggen, als wij er last van hebben, dan zullen onze mededieren op deze breedtegraad er ook waarschijnlijk wel last van hebben. We gaan even naar Mark Kloostra bij Marseille Ajax. 3-2 en rood voor Berghuis. Daar valt wat voor te zeggen. De scheidsrechter gaf in eerste instantie een gele kaart. Berghuis net over de middenlijn zet een wilde tackle in om een signaal af te geven, denk ik dan. En dan landt hij eigenlijk met zijn voet niet vol op de bal, maar schrampt hij hem een beetje en gaat hij over de bal met zijn been. En daarna neemt hij zijn tegenstander Correa mee. En zijn voet zie je dan heel vervelend dubbel klappen. Ja, en de scheidsrechter wordt dan door de VAR naar de kant geroepen en maakt van geel-rood. Ondertussen is Marseille weg en moet Ajax verdedigen. Doet Gaia dat bal opgevangen in de tweede lijn. En dat schot wordt er dan uitgelopen door Tahirovic. Maar Ajax moet bijna een half uur lang niet alleen een achterstand proberen weg te poetsen, maar dat dan ook nog eens proberen te doen met een man minder op het veld door de direct rode kaart van Steven Berghuis. Te wild, absoluut mee eens. Maar ja, het was een grensgevalletje. Het was een oranje kaart en daar kon je twee kanten mee op. Hij raakte eerst de bal, maar wat ongelukkig gleed hij daarop door. En uiteindelijk nam hij zijn tegenstander hard mee. Ja, er valt wat voor te zeggen. Nieuwe poging voor Marseille. Maar Marseille doet dat niet goed en dan kan Ajax overnemen. Het is de 65e minuut. Gaia ruimte aan de linkerkant bij Bergwijn. Maar die wordt niet gevonden omdat de keeper goed zijn doel uitkomt. En die voleert de bal dan halverwege zijn eigen helft in één keer weer naar voren. En bereikt ook nog een ploeggenoot, die keeper bij Olympique Marseille. Lopez is dat. Die verrichtte een paar minuten geleden een hele goede redding in de korte hoek op een kans voor Ajax. Op een kans van Bergwijn. Die knap slalomde in de 16 van Marseille. En in de korte hoek schoot. Maar daar stak de keeper zijn hand uit en kon die bal keren. Dat deed zijn collega aan de overkant. Ramai overigens ook een keer op een schot van Correa. Die er nu bij is gaan zitten. En dus toch te veel last lijkt te hebben van die wilde charge van Berghuis. Die hem op een rode kaart komt te staan. Ajax met zijn tienen. Er is nog een kwart wedstrijd over. En Ajax staat ook nog eens achter. 3-2 in Marseille. We praten verder met natuurkenner Arjen Posma bij ons, met wie we over het winterlicht praten. Arjen, als je het uit winterlicht zegt, dan denk ik ook vaak aan het noorderlicht. Hè? Die prachtige groene hemels die je volgens mij ergens helemaal bij de Poolcirkel in IJsland en in Lapland kan zien. Ja. Maar wat blijkt, ook in Nederland zie ik mensen ook op sociale media fotootjes posten van, hallo, we zien hier het noorderlicht. Klopt dat inderdaad? Ja, dat klopt. Daar moet je wel precies het juiste moment een beetje voor weten. En het weer moet ook meewerken. Ik heb het zelf met mijn vrouw ook een keer heel mooi kunnen zien. En dat was toevallig op onze eerste trouwdag. Dus dat was niet toevallig. We wonen ook wel op een mooi donker stukje, dus dan kun je dat zien. Waar je op moet letten is wanneer er een zonnestorm is geweest op de zon. Krijg je een soort grote uitbarsting uit die kolkende massa. Dat stoot een enorme puls van licht. En fotonen, dat zijn lichtdeeltjes, die komen op de aarde en worden door het magnetisch veld afgeleid naar de polen en dan gaan ze weer verder. Maar hoe weten we dat? Ik zie Willemijn Hubert bij het weerbericht nooit over de storm op de zon vertellen. Nou, er zijn allerlei websites en apps waar je dan op de hoogte wordt gehouden voor wanneer dat gebeurt. Okay. Want als daar een zonnestorm opkomt, dan weet je dat, zeg, zo'n 8 uur later is dat licht hier, dan zijn die fotonen hier en dan kunnen we het zien. Mm. En hoe hard die storm geweest is, dan weten we of dat licht alleen bij de polen blijft hangen of dat het helemaal bij Nederland kan komen. En De zon heeft een activiteitencyclus. En iedere 7, 8 jaar zit er een piek in de hoeveelheid zonnestormen. En we zitten nu in het hoogtepunt van zo'n piek. Dus er gebeuren nu regelmatig zonnestormen. Dus het is niet dat die nou iedere avond is er wat te zien. Maar de komende maanden is de kans best groot dat het nog een paar keer gaat gebeuren. En hebben we wel heldere nachten voor nodig, lijkt me. Ja, je hebt er heldere nachten voor nodig, ja. Hoe komt het dat die, hoe heet het ook alweer, die zonnestormen, maar wat die lichtdeeltjes? Die fotonen. Fotonen, maar hoe komt het dat die vooral aan de polen te zien zijn en niet gewoon verdeeld worden over de hele aarde? Het komt over de hele aarde aan, maar dat wordt afgeleid door het magnetisch veld. Die vangen het en die leiden het af naar boven. Geloof me, een natuurkundige zal het veel beter uitleggen. Ik weet meer van de natuur dan van de natuurkunde. Dus ik doe mijn best en ik zal vast ook wel een paar fouten maken. Maar die magnetische velden... Het vangt het op en je leidt het naar de Noordpool en de Zuidpool. Dus je hebt ook het zuiderlicht. En let op, kijk op die websites. Kijk wanneer het in de buurt komt. Er zijn apps die je ook een tip kan geven. Vanavond om die en die tijd heb je de meeste kans om het te zien. Ik ben met mijn vrouw naar ver boven de Poolcirkel geweest. In Noord-Zweden en Noord-Noorwegen. Ook in februari om het noorderlicht te zien. Zelfs daar moet je echt in de gaten houden op welk moment je moet gaan kijken. Heb je dus allemaal apps voor de goede orde? Ja, en websites. En als je er staat, je ziet allemaal van die prachtige foto's. Die dingen zie je maar heel weinig. Vaak kunnen we met onze ogen meer mooie lichtkleuren zien. En dan staat er iemand met een fotocamera met een extreem lange sluitertijd. En die kunnen de allermooiste plaatjes zien. Ik had wel iets heel grappigs meegemaakt. We waren in Abisko, noordelijkste plaats van Zweden. En daar zit het Poollichtcentrum. Dus daar gaan allemaal mensen naartoe. En wij waren daar in de buurt. Een vriendin van ons die was daar klimaatonderzoekster. En wij lopen daar in de buurt en overdag. En we gaan een berg op en we komen op een soort vallei. En bovenop die vallei er stonden een stuk of 10 hutjes op slees. Op glijers. Dat je denkt, hè? Duidelijk omhoog gesleept met een of andere sneeuwscooter. En dan keek je erin, zat een raam in, een deur en een soort tweepersoonsbed, maar eigenlijk te kort voor mensen zoals ik. Er zat een raam boven in het dakje en we dachten, wat is dit nou voor rarigheid? Wat blijkt nou? Er waren nogal wat mensen uit Japan in dat Poolcentrum. En die zaten daar ook te wachten tot er echt een goede zonnestorm kwam. En waarom? In Japan schijnt het fantastisch te zijn als jouw kind verwekt wordt onder het noorderlicht. Niet waar. En Noord-Zweden en Noord-Scandinavië zijn van de weinige plekken boven de Poolcirkel waar je makkelijk met het vliegtuig naartoe kan. Dus dan gebeurt er van alles in die hoekjes. En dan gaan ze daar zitten te wachten. Ook een manier om uit je winterdepressie te komen. En dan had een slimme Zweed iets van bedacht. Die zegt, weet je wat? Ik timmer eens een keer een paar hokjes in elkaar. En die zit iedere avond als gouden handel zitten ze daar boven op de berg. Arjen, ik heb door jou weer een stuk meer zin in de winter gekregen. Dat vind ik nog knap. Ontzettend bedankt voor je komst, Arjen Posma. Ja, goed dat je er was. Morgenavond staat er een kraker op het programma in de Nations League. Want de Oranje Vrouwen spelen tegen de Engelse nationale ploeg. En dat gebeurt op Wembley. Er worden 75.000 toeschouwers verwacht. En dat is volgens Jill Roord een goed teken voor het vrouwenvoetbal in Engeland. Ik denk... Dat zeker de afgelopen jaren het vrouwenvoetbal hier enorm gegroeid is. Heel populair is geworden. Natuurlijk ook door de successen. En dat merk je zowel bij de clubs, weet je wel, in de competitie. Maar ook zeker het nationaal elftal is gewoon heel bekend geworden. En dat is voor vrouwenvoetbal alleen maar mooi. Ja, en die fans die zijn natuurlijk allemaal voor Engeland. In ieder geval het grootste gedeelte morgen. Ga ik vanuit, ja. Is dat gek om tegen zo'n groot... Ja, maar heeft dat veel effect op de wedstrijd, denk je? Ik denk eigenlijk dat ook dat hebben we al wel meegemaakt. En dat geeft ons ook altijd wel juist wat extra vuur. En iedereen is tegen je, iedereen hoopt dat je verliest. Ik denk dat wij daar juist van doorgebrand raken en... omzetten in energie. En dat is denk ik ook de enige manier. En volgens mij kunnen we dat best wel goed. Ja. Jij kent natuurlijk ook het perspectief vanuit hen. Want jij weet ook hoe het is om heel veel fans achter je te hebben. En ook om te spelen in een stadion waar je Europees kampioen bent geworden. Doet dat dan veel met je? Kun je ook op twee manieren bekijken. De ene voelt daardoor misschien druk. De ander gaat er harder doorlopen. Uiteindelijk... Ja, denk ik, het ligt er ook een beetje aan hoe de wedstrijd verloopt en hoe je erin zit als team, hoe je er zelf in zit. Uiteindelijk zijn twee hele goede ploegen tegen elkaar en denk ik dat er van alles kan gebeuren. Ja. Over die druk gesproken, ja, je zal het er met teamgenoten over hebben gehad bij City. Engeland, het is voor hen nog meer een alles of niets wedstrijd dan voor jullie. Merk je dat ook? Is er veel druk daar? Ja, goed. Precies wat je zegt. Zij moeten in principe winnen. Dat weten ze zelf ook. En dat is natuurlijk ook de bedoeling voor hun. Tegelijkertijd, ja, ik weet niet, ook daar zijn veel ervaren spelers. Dus ik weet niet zo goed. Jullie hebben in september natuurlijk van ze gewonnen van Engeland. Hoe belangrijk was dat voor jullie, voor het zelfvertrouwen? Heel belangrijk. Sowieso voor de pool ook. Voor onszelf ook om na de nederlaag tegen België om zo terug te bouncen, zeg maar. En ik denk ook dat het voor onszelf, ik denk dat we best wel veel vertrouwen in onszelf altijd hebben als team, als individuen. Maar zo'n uitslag, dat is dan het bewijs. Dus dat is altijd fijn. En ook niet meer dan dat. Daarna moeten we ook gewoon door. En dat hebben we goed gedaan. En nu staan we hier. Ja, en als Oranje wint van Engeland, dan komen de Spelen al een stuk dichterbij. Morgen gaan we zien of dat lukt. Dan wordt Engeland tegen Nederland gespeeld. En die wedstrijd die begint om 9:15 is natuurlijk ook te volgen. Hier in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax 3-2 achter en ook nog met een man minder tegen Olympique Marseille, Mark Kloostra. Ja, dan hoef ik niet uit te leggen dat het een pittige klus wordt om deze wedstrijd in winst om te zetten. Moeten ze nog 2 maken, daar hebben ze nog 17 minuten voor. Maar Ajax heeft sinds de rode kaart van Berghuis geen aanspraak mogen maken op een doelpunt. Heeft geen kansen gecreëerd, is ook niet zo gek. Ze hebben wel veel de bal. Maar dat kan ook komen omdat Marseille denkt, het is wel prima zo. Wij hebben een punt nodig voor de volgende ronde. Dat betekent dus exit voor Ajax, mocht dat punt er komen of er zelfs 3 komen. Als het gaat om Europa League. Hier komt Marseille weer, omdat Ajax slordig is. Tahirovic krijgt dan de voorzet op zijn knie. En kan dan de bal controleren en meegeven aan Guy. Guy naar Linsson, terug naar Guy. En zo zitten we in de 74ste minuut en wordt de bal wild naar voren getrapt. Nee, Marseille vindt het allemaal wel prima. Weet dat het zelfs nog een doelpunt tegen mag krijgen om door te gaan in deze Europa League. Want een punt is voor Marseille genoeg. Ajax moet nog 2 keer scoren. Daar hebben ze nog 16 minuten voor. Maar ook niet zo heel veel. Ook een speler minder om dat mee te doen. Omdat Berghuis een directe rode kaart kreeg na iets meer dan een uur spelen. NPO Radio 1. Het is 10:30 en dus tijd voor het nieuws met Ties van Kesteren. Hamas heeft opnieuw gijzelaars vrijgelaten. Volgens het Israëlische leger zijn er nu 6 overgedragen aan het Rode Kruis. Eerder vandaag kwamen er al 2 Israëlische vrouwen vrij van 21 en 40. In ruil daarvoor laat Israël 30 Palestijnse gevangenen vrij. Op dag 2 van de gesprekken met verkenner Plasterk hebben verschillende partijen hun voorkeuren uitgesproken. CDA en SP zeggen dat de 4 grootste partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En FVD-leider Baudet zegt een rechtse coalitie te steunen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren doet dat niet en vindt juist dat GroenLinks, PvdA en NSC het initiatief moeten krijgen in de formatie. Op een spoorwegovergang in het Brabantse Bokstel is een paardentrailer geraakt door een trein. 1 paard kwam om, de bestuurder raakte zwaar gewond. De 350 reizigers zijn geëvacueerd na 1.5 uur. In Oeganda is een vrouw op hoge leeftijd bevallen van een tweeling. Ze beviel vandaag in het ziekenhuis in Kampala van een jongen en een meisje. Volgens het ziekenhuis zijn ze allemaal gezond. De vrouw is nu de oudste moeder van Afrika. Ze is 70 jaar. De lijn en omstreken. Welkom bij het laatste 1/2 uur van onze uitzending Langs de Lijn en Omstreken. Morgen vindt in Kampen het allereerste karbietcongres plaats. Een congres, jazeker, over de oudejaarstraditie van knallen met karbietgas in melkbussen. En tijdens dat congres wordt ook het boek van Johan Eckel en John van Sutem gepresenteerd, getiteld Moet Kun. Karbiet schieten in de provincie. En met Johan Eckel praten we. Goedenavond, Johan. Goedenavond. Je bent na schrijven van het boek ook korpschef bij de politie. Is dat moet kunnen van karbietschieten ook meteen de centrale boodschap van jullie boek? Nee, juist niet. Het is trouwens moet kunnen, hè, want het is dialect. Excuseer, ja, heel goed dat je me even verbetert. Ja, geeft niet, maar nee, dat is niet de centrale stelling van ons boek, om het zo maar te zeggen. Het is een veelgehoorde uitspraak van schutters die aangesproken worden op misschien het veroorzaken van overlast of anderszins gedrag vertonen wat op dat moment even gecorrigeerd moet worden. En dan krijg je vaak deze titel te horen, moet kunnen. Ja, en hoe, dus, belangrijk is het karbietschieten in de regio? Bijvoorbeeld ook voor een stad als Kampen. Zie je het daar heel veel voorkomen in deze periode? Nou, in deze periode hopelijk nog niet. Het is echt rond de jaarwisseling. Ja. Ja, dus iets te vroeg. Maar het is echt onderdeel van de traditie van oudejaarsvieren. En daar hoort karbiet bij, zeker in Noordoost-Nederland. Dus het is niet alleen Kampen, maar ook het platteland in Groningen, Friesland, Drenthe en dat soort provincies. Ja. En het hoort toch om mij. En ja, vind je dat inderdaad? Want er is ook wel veel ophef over geweest over kabietschieten. Er vallen regelmatig slachtoffers bij. Er vallen zeker wel eens slachtoffers bij. Maar vergeleken met de hoeveelheid deelnemers aan dat soort evenementen... Ja, dan is het bijna wel verwaarloosbaar. Maar goed, bij dat soort activiteiten ontstaat wel eens letsel. Ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Johan, ik kom zelf uit de Achterhoek. Is het ook traditie? Het is toch niet ongevaarlijk. Het is ook wel dat je denkt, iedereen kent verhalen van waar het eens mis is gegaan, toch? Ja, dat klopt helemaal. Kijk, en er wordt alles aan gedaan. Bijvoorbeeld de bokcampagne is een voorbeeld waarin het veilige kabietschieten echt voorop staat. Uh-huh. Er worden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen van gehoorbescherming, schieten met een bal, het ontsteken met een gasbrander zodat je wat verder bij de ontsteking zit. Gehoorbescherming is heel belangrijk, ook een veiligheidsbril. Dus dat soort maatregelen worden wel getroffen. Okay. En kun je mensen nou echt van overtuigen of zeggen die dan ook, moet kunnen? Nou ja, kijk, inderdaad moet kunnen. Kom je in kampen terecht, dan wordt er nog op een andere manier geschoten eigenlijk, zoals men het zegt, in de pure vorm. Dat wil zeggen de melkbus plat op de grond erbovenop gaan zitten en met een ijzeren deksel. Ja, het hoeft natuurlijk geen betogen dat een ijzeren deksel gevaarlijker is dan een bal. Ja. Dat kan iedereen bedenken. Dus dat zijn nog wel plekken zoals kampen waar het eigenlijk toch iets minder veilig is. En er komt bij dat in kampen binnen de bebouwde kom geschoten wordt. Dus dat maakt het ook wel weer gevaarlijker. Doordat het publiek er dichterop staat, meer kans op schade. Maar dat zijn zaken die zoveel mogelijk wel met onderlinge afspraken afgedekt worden. Door toch afstand te houden. Maar ook in de APV-maatregelen die voor iedereen van toepassing zijn die daar gaan schieten. Of denk je ook, wat een gezeur altijd over die veiligheid. Het is gewoon een mooie traditie. Nee. Veiligheid is wel een heel belangrijk aspect. Want het is weliswaar een traditie. En er zijn ook mensen die iets van vinden. Ja, en wil je de traditie zo lang mogelijk behouden, dan zul je zeker oog moeten hebben voor de veiligheid. Want op het moment hoeft maar een incident te gebeuren, het ligt wel onder een vergrootglas. Ja, dan begint de discussie weer om het toch maar te gaan verbieden. En dat wil je toch voorkomen. Ja. En Johan, morgen dus het allereerste kabietcongres. Waarom is dat eigenlijk georganiseerd? Wat kunnen we verwachten bij zo'n congres? Nou ja, het is de eerste keer dat het georganiseerd wordt, in dit geval door de gemeente Kampen. En het is eigenlijk qua opzet in twee delen gespitst. Het gaat eerst over de traditie, waar komt dat nu vandaan? Hè? Waar komt het kabietschieten vandaan? Waarom doen we dat eigenlijk met z'n allen? Nou, dat wordt duidelijk toegelicht. We doen daar ook een boekpresentatie. Johan, ik ga je even onderbreken, want we gaan even naar Marseille, er gebeurt van alles. Ekpom, koud in de ploeg, kopt Ajax naast Marseille. Ze zijn dan wel met z'n tienen, maar dit doen ze uitstekend, de Amsterdammers. Geweldige voorzet van de punt van de 16 meter van Linsson. En bij de tweede paal duikt Ekpom letterlijk op. Het is geen buitenspel en het is nu 3-3. En dan heeft Ajax nog maar één doelpunt nodig. Ondanks het feit dat ze een man minder op het veld hebben, kunnen ze dus toch scoren. Ze hebben er nog eentje nodig om hoop te houden op de Europa League. Maar dit is in ieder geval de eerste stap. 3-3 in Marseille. Jongen, wat een avond daar in Marseille. Dank Mark. Terug nog even naar jou, Johan Ekkel. We hadden het over het kabietcongres morgen. Dan neem ik aan dat het, waar we het net al over hadden, natuurlijk ook besproken wordt. De handhaving, de veiligheid. Ja, dus zoals ik al zei, het eerste deel zal bestaan uit met name de geschiedenis en de boekpresentatie. En het uitreiken van het immaterieel erfgoed aan de schutters in Kampen. Want dat is ook al zodanig erkend. En het tweede deel van het congres bestaat inderdaad uit handhaving, hoe daarmee om te gaan. Net spagaat waar het bestuur dan toch vaak in komt te zitten. De gemeente die regels moet stellen en soms gedoogconstructies kent. Ja. En dat zijn allemaal zaken die daar morgen aan de orde komen. Dus het is voor zowel voor schutters als voor handhavers een heel interessant congres. En jouw boodschap is dus mutken als het maar wel op een veilige manier gebeurt. Nou, inderdaad. Helder. Korpschef en schrijver dus van het boek Mutkunnen. Sorry, zeg ik het weer verkeerd, Johan. Excuses. Johan Ekkel, heel veel dank. Gaan wij weer naar het voetbal. Kunnen we wat betreft de AZ melden dat Aston Villa voorstaat tegen Legia Warschau. Dat is belangrijk, 2-1. Want als dat zo blijft, kan AZ nog door in Europa. En voor Ajax is het eigenlijk belangrijk, Mark, dat ze er nog eentje bij maken. Ja, want hier heeft Ajax zogezegd helemaal niets aan. Dan zal het nog steeds moeten winnen volgende week om Conference League af te dwingen. En kan het niet meer verder in de Europa League. Want dan is Marseille niet meer in te halen. Maar één doelpuntje erbij. En dan heeft Ajax weer kans. Ook wel hulp nodig. Maar goed, het is 3-3. Ekpom met zijn eerste balcontact en de gelijkmaker. Prachtig binnengeknikt. Mooi naar die bal toegedoken bij de tweede paal. En er zijn nog 9 minuten over. Daarvoor heeft Ajax met zijn tienen geen kansen gecreëerd. Maar je ziet het. Één kans kan genoeg zijn voor een doelpunt. En waarom er niet nog eentje creëren en die er dan ook maar gelijk inschieten. Want als we heel eerlijk zijn, heeft Ajax denk ik 5 kansen gehad vanavond. En daarvan 3 gemaakt. Ik zeg 5, terwijl ik eigenlijk denk 4. Maar misschien is er nog eentje geweest die ik in de gauwigheid vergeten ben. Doeltrap voor Ajax. Daar hebben ze nog niet al te veel haast mee. 3-3 werd het overigens ook in Amsterdam. Dat vonden we allemaal heel gek. Een echte open huis. Geitenkaas zou Johan Cruijff dan zeggen achterin bij beide ploegen. Maar nu staat het gewoon weer 3-3. En zijn er nog 10 minuten te gaan. Als Ajax moet verdedigen, dat doet Gaia. Doet hij goed in eerste instantie. Glijdt de bal over de zijlijn. Dubbele wissel geweest bij Ajax. Ekpom al benoemd. Scoorde gelijk. Kwam in de ploeg voor Taylor. En ook Marta linksachter is in de ploeg gekomen voor Sosa. Daar ging het meeste mis voor Ajax. Daar linksachterin, daar kwam eigenlijk al het gevaar van Olympique Marseille vandaan. Nu komen ze vanaf de andere kant met een inworp richting Aubameyang. Die met dat hele mooie doelpunt, die omhaal, die 3-2 zijn ploeg nog op voorsprong zetten vlak naar rust. En met nog 8 minuten te gaan is er van die voorsprong niets meer over. Staat het dus 3-3. Marseille heeft de bal. Ajax zal moeten scoren. Ekpom gaat druk zetten op die teruggespeelde bal naar Lopez. Die heeft wat moeite met het controleren. Maar plaatst de bal dan toch naar de rechterkant van het veld. En zo is er na een mooi driehoekje rust bij Marseille. Dat nu om kan schakelen. Dat doen ze aan de rechterkant van het veld. Paas buitenkant voet is te hard voor Klaus. Die kan die bal niet belopen, kan hem niet binnenhouden. Dus is de inworp voor Ajax. 7 minuten nog, 1 kans nog, 1 doelpunt nog. En dan kan Ajax zomaar nog door in de Europa League. Maar ja, komt die kans er nog met z'n tienen naar het rood van Berghuis. De bal is in ieder geval in de voeten van Ramai. Keeper bij de Amsterdammers trapt hem hard en hoog naar voren in de richting van Brobbey. Die wint het kopduel, maar gaat de bal dan ook via zijn hoofd over de zijlijn? Nee, zegt de grensrechter en dus ook de scheidsrechter. Dus is de inworp voor Ajax. We zien de blik van John van Schip. Geconcentreerd, gefocust, misschien wel hopend op die ene kans die er misschien wel gaat komen. Het is een hoop misschien met 10 van Ajax tegen 11 van Olympique Marseille. De bal gaat richting Brobbey en via zijn voet komt hij bij Linsson. Dan vragen ze bij Marseille of het buitenspel is. Er mag in ieder geval worden doorgevoetbald. Bergwijn verspeelt de bal, kreeg hem ook wat lastig aangespeeld door Marta achter zich. Maar nu kan Ajax weer overnemen via Hato. Bal terug van Linsson naar Tahirovic, naar Hato aan de linkerkant. 10 meter over de middenlijn gaat het nu weer terug naar Tahirovic, naar Hato. En zo komt Ajax daar voetballend goed uit en hebben ze weer veel de bal. In de persoon van Ramai nu, de keeper, vers een doel uit. Ajax moet dus. Marseille heeft daar een punt genoeg. Komt er nog een kans voor Ajax? Durven ze volle bak op de aanval te gaan? Ja, waarom niet eigenlijk? Want ook als ze verliezen verandert er helemaal niets. Moet er volgende week gewonnen worden. En als ze winnen, kan daar dan nog het bonuspunt aan worden toegevoegd. Dat ze dus door kunnen in de Europa League. Maar goed, alles of niets. Dat zou ik ze willen vertellen. Aan de andere kant, man minder op het veld. Nog 6 minuten te gaan. Is het misschien ook een beetje kamikaze om daar nu al mee te beginnen? Over kamikaze gesproken, hoor. Die klappen vuurwerk op de achtergrond. Dat is ook niet mis. Ajax heeft de bal. Dat hebben ze veel in deze fase van de wedstrijd. De vraag is in hoeverre Marseille dat prima vindt. En in hoeverre Ajax dit afdwingt. Het gaat rustig rond bij de Amsterdammers achterin. Er is nog geen haast. Er zijn nog 6 minuten over. Ajax heeft nog een doelpunt nodig om te kunnen overleven in de Europa League. 3-3 in Marseille. Heerlijke muziek van Bos Skaggs. What can I say? We hadden het eerder deze uitzending over de bestuurlijke chaos bij FC Volendam. Nou, er is inmiddels witte rook vanuit Volendam, waar de raad van commissarissen zojuist het stadion heeft verlaten na een vergadering over het wel of niet ontslaan van het bestuur, waar natuurlijk zanger Jan Smit de voorzitter van is. Nou, Thierry Boon, nogmaals goedenavond. Goedenavond. Wat is er besloten? Ja, dat wat in de lijn der verwachting zat. Ze hebben er een uur en drie kwartier toch nog over gedaan. Zestallig RVC bij elkaar. Samen met twee advocaten om de boel dicht te timmeren. En zojuist kwam de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jaap Veerman, naar buiten. En die mocht ik even snel kort wat vragen. Goedenavond, meneer Veerman. Is het hoge woord eruit? Ja, het hoge woord is eruit. De Raad van Commissarissen heeft zojuist besloten om het bestuur te ontslaan van FC Volendam. Dus dat einde Jan Smit? Ja, nee, niet van Jan Smit. Zeker niet. Maar wel als voorzitter van FC Volendam. Was het een formaliteit? Uiteindelijk was dat een formaliteit. Maar het is natuurlijk toch een hele, een hele moeilijke beslissing geweest van de RVC. Dat lijkt me duidelijk. Dat is niet makkelijk. Nee, wat geeft dan de doorslag? Ja, dat ga ik morgen vertellen op de persconferentie. Ik ga nu naar bed en dan ben ik morgen fris om die persconferentie te doen. Ja, want tot slot, dit doet natuurlijk hartstikke veel pijn als clubman. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Voelt u ook wat dit doet met het dorp? Ja, als het dorp voelt wat ik voel, dan is het heel erg. En wat voelt u dan? Dat ga ik morgen vertellen. Fijne avond. Zei de voorzitter van de RVC, Thierry, ja, hij zegt nog niet zo heel erg veel. Maar hoe gaat het nu verder, denk jij? Nee, ja, hij verwijst natuurlijk door naar die persconferentie morgenochtend 10:00 hier op het stadion. Daar gaat hij tekst en uitleg geven. Daar zal de hele Nederlandse pers wel zijn. En dat wordt volgens Jan Smit een toneelstukje. Maar voor journalisten wordt dat wel smullen. Want daar gaat het een en ander duidelijk worden. Wat is nou precies de reden waarom ze ontslagen worden? En hoe het dan allemaal verder moet. En wat gaat er gebeuren met Team Jonk? Want Team Jonk is dan weer onderdeel van Jan Smit. Kortom, wordt vervolgd. Goed, dat betekent dat jij ook nog een keer terug moet naar Volendam, schat ik zo in. Dankjewel in ieder geval voor het posten vanavond. Onze verslaggever Thierry Boon. Lukt het Ajax nog om te winnen in en van Marseille, Mark Looser? We hebben ze nog 6 extra minuten. Wat waren ze dichtbij? Ze was Brobbey. Oeh, wat gebeurt er? Penalty. Ramai, die probeert een voorzet van de linkerkant van het veld binnen te houden. En op het moment dat hij dat doet, laat hij de bal los. En daarna tikt hij de tegenstander aan. En die tegenstander heet Sar. En dan wijst de scheidsrechter niet voor het eerst vanavond naar de penaltystip, waar dan Ajax een penalty tegen krijgt. Het is niet heel handig wat de keeper daar doet. En daarna, ja, er is een heel licht contact. Hij slaat naar de bal. Dat hij die niet raakt, oké. Maar om nou te zeggen dat hij daarmee de aanvaller ten val brengt. Maar ik denk niet dat de VAR hier tussen gaat komen. Dus komt er opnieuw een penalty voor Olympique Marseille. En kan dat hele verhaal van Ajax en nog één kans en misschien wel door kunnen in de Europa League. De prullenbak in. Brobbey was heel, heel, heel dichtbij. Een aanval die begon bij Bergwijn en die opende naar de rechterkant. Gaia zette de bal in één keer laag voor het doel voor. En daar gleed Brobbey in, maar die kwam een paar centimeter tekort om zijn voet tegen die bal te zetten. En zo Ajax op een broodnodige voorsprong te schieten. Dat ging niet door. En op een voorzet die naar niemand toe lijkt te gaan, grijpt Ramai mis. Hij grabbelt eigenlijk gewoon. Moet die bal of vangen, of laten gaan, of naar achter boksen. Maar niet wat hij nu doet, namelijk met één slap handje die bal wel binnenhouden, maar vervolgens de controle kwijt zijn. Hij tikt dan Sar aan. Ja, en daar kan je, als je wil, een penalty voor geven. Want er is contact. Het is gewoon niet heel handig gedaan door de keeper van Ajax. En zo zijn de eerste 2 minuten van de extra tijd ook alweer verstreken. En ligt de bal opnieuw voor Aubameyang op de penalty stip. Hij schoot de eerste in de voor hem rechterhoek. keeper ging vroeg naar de andere kant. Kijken wat de spits, die al twee keer scoorde, waarvan één heel mooi met een omhaal, nu gaat doen. Oog in oog met Ramai. Gaat hij er niet in, zijn er nog 4 minuten voor Ajax. Gaat hij er wel in, is het over en sluiten. En moet Ajax zich richten op de Conference League. De aanloop en het doelpunt, precies hetzelfde zoals in de eerste helft. Aubameyang scoort. Weer de keeper die naar één hoek duikt. En de spits die hem de andere kant op schuift. 4-3 voor Olympique Marseille tegen Ajax. Het sprookje Europa League is uit. Ajax zal het volgende week moeten gaan doen tegen AEK. En dat moeten doen is dan winnen om een plek af te dwingen in de Conference League. Nog 3 extra minuten. Ajax achter in Marseille. 4-3. Aubameyang met zijn derde. My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, my, my, my, my mind will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time, well it's a never ending helter skelter, we'll be out whatever the weather. My heart, my boom boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel. George Ezra in Paradise. De laatste minuten van Olympique Marseille, Ajax, Mark Kloostra. 4-3 en over een minuutje zit het erop. Ajax al een tijd met zijn tienen naar de rode kaart van Berghuis. En dan in de extra tijd krijgen ze het deksel op de neus na fout van Ramai. En de daarna toegekende strafschop die werd benut door Aubameyang. Zojuist onder luid applaus naar de kant gehaald door trainer Gattuso. Want hij verdiende wel een publiekswissel na zijn 3 doelpunten. Al waren er 2 penalties bij. Maar die andere, die omhaal, ja, dat was er eentje waar je sowieso voor moet gaan staan en klappen. Zelfs als er bij Ajax speelt, dat ziet er dan misschien gek uit. Moet je ook niet doen, maar u begrijpt best wat ik bedoel. Want het was echt een hele mooie omhaal waarmee hij vlak na rust Marseille op 3-2 zette. Toen rood voor Berghuis. En daarna kwam Ajax nog op 3-3 door het doelpunt van invaller Ekpom. En waren ze nog heel dichtbij de 3-4. Maar nu moeten ze verdedigen. Moet niet nog erger worden in de korte hoek. Ramai met zijn voeten voorkomt de 5-3 van Sar. Die daar de keeper in de korte hoek probeert te verrassen. Maar de keeper steekt nog net zijn knie uit en houdt die bal daartegen. Corner voor Marseille. Het publiek dat is helemaal enthousiast aan het doen. Want Marseille is door naar de volgende ronde in de Europa League. Er wordt gesprongen en er wordt gezongen. De extra tijd zit erop. Maar in die extra tijd hebben we nog een dubbele wissel gezien. Bij zowel Olympique Marseille als bij Ajax. Ik ben benieuwd of de scheidsrechter die tijd ook nog gaat bijtellen. Salah Eddin en Banel zijn in de ploeg gekomen bij Ajax. Terwijl er nu een schot uit de tweede lijn echt bijna het stadion wordt uitgeschoten. Door een van de invallers bij Olympique Marseille, Unahi is dat. Probeert die afgeslagen corner ineens op zijn schoen te nemen. Dat lukt ook wel, maar huizenhoog over het doel. Ramai maakt nog haast, trapt de bal nog naar voren. Als die tijd er nog bij komt, voetballen we nog wel een minuutje of twee in Marseille bij een 4-3 tussenstand. Maar Ajax heeft een overwinning nodig. En een gelijkspel, daar schieten de Amsterdammers helemaal niets meer op. Dus in die zin zou affluiten misschien wel het allerbeste kunnen zijn. Nog voordat het misschien wel erger wordt voor Ajax. En ze dan nog met een extra kater de bus opzoeken richting het hotel. En daarna de reis moeten maken naar Amsterdam. Met z'n tienen een doelpunt maken van 3-2 achter naar 3-3. Dat geeft een boost, dat geeft vertrouwen. Alleen dan helaas toch die 4-3 moeten slikken. Maar wat was het wat geweest als Bobby wel bij die voorzet van Guy had gekund vlak voor tijd. Overtreding nog gemaakt door Hato. Komt hem ook nog op een gele kaart te staan. Vind ik ook niet zo heel handig. Zoals Taylor ook al geel kreeg. De wedstrijd is gespeeld. Moet je niet doen. Die rode kaart van Berghuis was natuurlijk ook oliedom net over de middenlijn. Eentje waarvan je je kunt afvragen of het terecht is dat de scheidsrechter daarvoor naar de kant werd geroepen. Maar het was wild. Dat was een ding wat zeker is. En uiteindelijk bleek het ook een blessure op te leveren voor Correa. Dus in die zin valt er met die rode kaart wel te leven. Krijgt die Berghuis natuurlijk ook nog weer een schorsing. En kan hij in ieder geval niet meedoen in Amsterdam tegen Ajax. Waar Ajax dan opnieuw moet winnen. Alleen dan niet voor een plek in de Europa League. Maar voor een plek in de Conference League. Nog een opstootje waar Bergwijn, de aanvoerder, bij betrokken is. Die probeert het een beetje te sussen. Zegt tegen de scheidsrechter, laten we nou die wedstrijd even uitspelen. Aubameyang op de bank. Zit met zijn armen over elkaar. Weet, ja, mijn werk zit erop. 3 keer gescoord. 2 penalties en een omhaal. Ja, ik denk dat ik de bal wel mee naar huis mag nemen. En ik heb mijn plicht prima vervuld. De scheidsrechter vindt het dan ook wel weer genoeg. En heeft op zijn manier ook zijn plicht vervuld. Ajax verliest, ondanks dat het vandaag 3 doelpunten maakt in Marseille. Met 4-3. Mooiste doelpunt van de avond. Ongetwijfeld gemaakt door Aubameyang. Een heerlijke omhaal. En zo weten we na deze Europese week eigenlijk opeens een stuk meer wat betreft het lot van de Nederlandse clubs. Feyenoord gaat de Europa League in, hoorden we dinsdag. PSV overwint het in de Champions League. Ajax gaat sowieso niet door in de Europa League en speelt over 2 weken thuis tegen AEK Athene. Die wedstrijd moet het winnen en dan heeft het nog een herkansing in de Conference League. En 1 ding is nog niet zeker. Want de AZ won eerder vanavond van Zrinjski Mostar. Maar het was afhankelijk van de wedstrijd tussen Aston Villa en Legia Warschau of het nog kans maakte op overwintering. Aston Villa moest daarvoor winnen van Legia. Het werd uiteindelijk 2-1 voor de ploeg uit Birmingham. Kwam op 1-0 voorsprong, werd 1-1, maar uiteindelijk in de 59e minuut toch nog de 2-1. Als AZ de volgende ronde van de Conference League wil halen, dan moet het over 2 weken uit winnen van Legia Warschau. Nog een klein beetje goed nieuws in die zin dus voor AZ. We hebben nog een paar andere uitslagen uit de Europa League vanavond. Liverpool won zeer overtuigend met 4-0 van LASK. 2 goals daarbij van onze landgenoot Cody Gakpo. Zeer knap. Hij drukte dus duidelijk zijn stempel op die wedstrijd. Hekken tegen Leverkusen in Europa League werd 0-2. Villarreal Panathinaikos werd 3-2 in Europa League. Servet tegen AS Roma van Mourinho werd 1-1. Nou, dat zijn zomaar even een paar uitslagen die we vanavond zien. En nog uit de Conference League een paar grote namen. Eintracht Frankfurt speelde tegen PAOK uit Griekenland. Die verloren met 1-2. En Fenerbahçe verloor met 6-1 maar liefst van Nordsjælland. Einde van deze langste lijn en omstreken. Zometeen dan is hij natuurlijk met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Lucella Carasso. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Maandag 4 december, rond 12 uur... stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer... naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws.